په اثبات د دلۃ العقلیه دیو جی نه ورپسې راړه دا دویم بیا وری مکه صورت کې دویشتم درشتم کې نفی شفاعت قهری کو بل وجود اربعا نو په دې صورت کې نفی شفاعت قهری کوله بل ادلۃ العقلیه چې عقل نه دا ثابت دی چې مخلوق عاجز دی الله څنګه به فضور وان خلاص کی دیو جنور پسې راړه دویم اوجه دریم اوجه یا مخ زور کې عجز سلیمان السلام او داود السلام بیان شو دلته خلاصه راوړي اته ور پند راکې چې ټول مخلوق مختاجی او الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد دیو جنور پسې راړه یا بل اوجه مخ زور کې نمبر 4 کې وی چې دل برزت عزت مند ورکما اندل آد مروم کې وایي چې عزت بومي او عظیم بومي اجر به د عزت سره ورکه عظیم اجر بومي دیو جنور پسې راړه یا بل وجه نمبر 5 کې مخ کې ویلو او 5 وجه آد مر بیا دې کې ویلو چې دیو بل امداد بنی شي کوله نو دلته آد مر 18 کې وایي که نیکه یا نوسی یو زیوی یا پلار وی دیو بل سره مدد نشي کول دیو جنور پسې راړه تفصیل کولای شپږم وجه مخ کې صورت کې آد مر 43 کې منکرین دو قرآن ته زجر ورکو دې ځکه آیت نمبر 29 کې بشارت قرآن والا وتا یو کم دیرش کې دیو جنور پسې راړه امتیازات صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر پیله باندې چې په دې کې د پرښتو د وزرو بیان دی بل ځای شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 15 باندې یا ایها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 19 اذن تر بایس پر مثال نو مشرک د موحد دغه د انجام بل نشه نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 27-28 چې رنگ د ګټو رنگونه او د نور رنگونه د بیان په کړه بل نشه نشته بل امتیاز صورت ممتاز فاتر 28 باندې چې ان ماشاء الله من عباد العلماء بل شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز فاتر 32 باندې چې الله وایي د قران کریم لا زه خلق چون کوم چون او زه کوم قران لا ان بیا خلق درې قسم شي بل شان نشته مقصد صورت نفی شفاعت قهری بالأدلة العقلية او داود ذکر کوي د توحید اول کې درې ده اول یاد کړه الحمدلله خلاصه مختصر خلاصه اول داود توحید په عنوان د الحمدلله باندې شروع کړي بیا درې دلایل ذکر کوي باندې یو خالق لكل شيء والله درې قسمه دویم مبارک بھی کلشن ہو اللہ درم انعام کلو من اللہ نو پا دویم دل دوا پی ذکر کی کہ لا الہ الا ہوں نو بیا دا شنبودی مخ کے تسلی شروع کی تخویف ور کی منکرین تا دارن بیا دلال شروع کی آیت نمبر 9 بیا آیت نمبر 11 کی بل دلیل ذکر کی 12 کی بل 13 کی بل نو 13 کی پہ بیا داور اول تفریق تدار کو اللہ رب کو اللہ گویا کہ دا داوی دا سے پیل دے پہ دل پہ دلالو کی الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ابیا پی زجر مشرکان لور کی ولدی تا دون من دون ما ملکون من قید ظالمانو تا تا شرمات کوئی داغ پلاس و خکیت میرم نیشتے تا تا دا تا گنج باش خود سوال ازام واتا ہے اکتی رامات کئی خواه اوری منا اکتا ہے چی اوری نو در کول سنیش تر قیامات پوری اداتی چکم که دی نو دا دا اولیاء با بیا پتاز بان انکار بسا دا شرک نا شرک دیتا ہوئی دا تا عجیبات ترکا بان صورت چلو والے دی نو مقصد د صورت ده نفی شفاعت قهری بالأدلة العقلية اداوا درې ځل ذکر کوي ابتدا کې الحمدلله آیت نمبر تین کې او آیت نمبر 13 کې الحمدلله د خدای ټول ټول صفتونه د اولیت ټول صفتونه خاص الله دا چا معنی کړی دا د ابن عباس کړی رضی الله عنه ترجمه القرآن چې مجد دارنګ حبر الامه تو توي د نبی اسلام د تر زیر نبی اسلام تر ډیر محبوب هغه تم نبی اسلام ډیر محبوب خدیده و نبی اسلام رو خو نه خدیده نه اروح با سره د قران د مين د وجنه او سي د تر زیم او بل په نبی اسلام د معصوم و دوا حضرت میمونه موږ ته معصوم تاسو تر وای نو کله کله بده چې نبی اسلام باندې نمبر الته به شپران دی برا غلطه بودو انده به نبی اسلام لبیا د شپې به دوه توبه کې خودي یو ځل نبی اسلام او دسمه ته کېناسته انده سټ نه روانه ته وبه کې خودي چې نبی اسلام کته دته دعا وکړه چې خدای دې خو علم ورکړي نو داسې عالم هغه وایي الاولویت لله الوحدانیت لله الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاطر لاره دي اوس دلیل عقلي ول فاطر سماوات الارض ذکر ولی چې فاطر سماوات الارض ته چې بل ته وصول زم ودا تا هغه څه کړی دي مشکل شاو ته فاطر سماوات الارض پیدا کونکی اسمانونو زمکو دے جعل الملائکه رسولا گردون کړي پر فرښتو لار رسول استازي فاستازي باندې کی عجز دی الله فرښتې اولی اجنحتن صاحبان د وزر مسنا وسود دو دو او درې دې وربا اصلور صدور یدید فی الخلق ما شاء دیت الله په پیدایش کې هغه جو غاری جبرئیل سلام شپک سو وزر دي ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پر دې قدرت والا دی بل دلید ما ابتح الله للناس من رحمه نبی د تصرفهم د بکی او دلیل اقلیم دی اغه چې پران دی الله لپاره خلق مې رحمت دې سم روان ته مال ور کوي بچی ور کوي او دا ور کوي عزت ور په لام مو ته کلا نشه بندون کې غلې سوک سوک بندول نشي او ما هم څه کو اغه چې بند دي کې الله نه ور کوي ولا مرسلو من بعدي نشته را لګون کې دا غي نعمت دا رحمت پت بندول د الله نه دا مضمون قرآن خود قرآن دا مضمون ټول دی خو الفاظ کله بل یو شان ری کله بل شان ری کله مخکې سورت انعام کې ویلو آیت نمبر 10 کې ويمسسک الله بذورم فلا کشف له الا هو هغه چې وما ويمسسک الله او که چې اورتی تا تعالی مامور تکلیف سر دی خو کې غاخ کې دردارې خو کې دردارولی پړه دې دردارولی پستر کې راولی یعنی مامور درد فلا کاشف له الا هو نشه لرکم لا کاشف له لا الا تذکر کرے یعنی گوئے کہ توحید قدیمہ لا الہ الا هو دے لا پتا کاشف له روڑے یعنی دے الہ معنی کہ لا الہ چا تو کاشف له مشکل کشا وہ دا معنی چا کہ مشکل کشا وہ دا خدا پخ پخ پلا کردا فسورت انعام کے کرے والدسم کے آو فسورت یونس کے آیت نمبر 1 یو سلوہ کیوں کرے ہم هم دک الفاظی و این همسس کالله بذور فلا کاشف له الا هو نیشه لرکه اون که دی تکلیف بید الله نی سوکم و این همسس خیر فلا را در فاظی اکا الله درکی سوک بندول نشی بندی که سوک درکول نشی دارم دلتا ما ما ابتح الله للناس من رحمه آغا چه پراندی الله رو پارد خلق سو میرو بانتیا بچه ورکی عزت ورکی مال ورکی صحت ورکی فلا موم سے کلا ہا نیشے بندوں کے دیر سوک یرا و ایمانا بعد خلق ہوئی وی پو ما تاویش شو لے ما زما رزق بند کرستا چاپلار نیشے بندول تانا یرا مگ بند کرے مگ دنگ بچی نکی دستا چاپلار نیشے بندول ہے خدا چی در کرے سوک بندول چی خدا بند کسوک در کول نیشے قرآن نوائی تاسا وی مگ لے نو کری را لکھا نو کری سوک ندر کول نیشے داد اللہ طرف ندی ان نه څوک راځي شي ما ته لاولینا خو چې قران نیولې دقیقه ښه کیږي پیران ته دوام د مولاد د پیر ایجنټ دی د پیر دکان پر چلیږي د تاویز ګرو دکان پر چلیږي کده دا قرآن ویل دی ولی به خلق تزګر ولسل ولی به دا ښه کارونه کوله هغه چې پراندی الله لپاره د قرآن نه بغیر ټیکیږي نه انسان انسانیت د سړي کامل کېدی نه شي سپی تې جوړ دلی تې جوړ چې قرآن نه ویلې هر چا دې سر کته کړی په خپو کې سر ایښي قبر دې سر کته کړی هغه کارونه کوي چې هغه غویان هم دغې سپی چېرته قر قبر ته نه دی ټیټ شوی خر نه دی ټیټ شوی غویا نه دی ټیټ شوی او دا بدبخته مشرک انسان د دې چې انسان دی قرآن ورته کتابونه راغلي ا دې کله د پیر په خپو کې سر ایښی دی کله قبر ته سر کته کړی د انسانیت نه وته ورپسې ولې قرآن نه دی ویلی ما ابتغ الله للناس من رحمتنا هغه چې پراندي الله لپاره د خلکو یو مهربانتیا نشته بندونکي هغې له څوکمه هېڅوک نه شي بندولی نه پیر بندولی نه تعویزګر بندولی نه جادوګر بندولی شي وامامسک هغه چې بند کړي الله فلا مرسه یا خو دا قرآن غلط دی بس نو که قرآن ټیک دی نو بیا ولې یارېږي چې ما له یار ته بند کړي دي کې نه شي بندولی وامامسک هغه چې بند کړي الله فلا مرسله نشته رالیږونکي هغې له څوکم په پس بندول د الله د الله د غالب خواندې کمت اوس تذکر بینم یو ناس او خلکو اوس کور نعمت الله علیکم یاد کړه نعمتون د الله په تاسو باندې حال بین خالق نظر الله آیا څوک شته پیدا کوونکی بید الله نه چې خوراک درکړي تاسو برخ کړ بل څوک شته چې بند کړي نه بل څوک شته نشته درکوله نشي بندوله نشي نو تفریف وکړه چې لا اله الا هو چرته څوک درکوله نشي څوک بندوله نشي یو الله درکوي یو الله بندوي نو لا اله الا داخله معنا کنه چې نشي بله چې تر بید الله نه پانا تو پکونه کوم طرف ته دیکه کړی شوی تاسو ویوکذبوکا اوس تسلی چې دا خبر وکړي په تا باندې پتو شي دا ځان نه لګیا دی دا کوي دا کوي ته خفه نه شي خام ویوکذبوکا او که چېرته دروژن کوي تا شو دا ځان نه لګیا وقت کذبت رسل من قبلک یقین تکذیب شو دروژن کړی شو پیغمبران ستا نه مخکې ټول پیغمبران تکذیب شو نو که ستاوي چې سر څه جلبه شي نو که زما و چې زه خود معمودي سره تړی یم چې ما پس لګیا یي نو وایي دی دا دی ځان لګیا دی ولی الله ترجع الامور الله دا بیا تسلی الله ته واپس کړي ټولې پیسلې ستا انجام الله ته دی سکول نه شي سره یو ناسو بیا تخویف اخروي او خلکو نه وعد الله حق یقین وعد الله رښتیا ده کوي دی دی طالب الله عزت درکوي ولا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه نه کی تاله تاسو ژوند دنیا ولا غرنک دوکه نه کی تاله په الله باندې بالغرور الغرور غرور شیطان یو دی غرور غرور من دوکا اجر غین زبر سی مانا شیطان ان شیطان لکم عدو یقین شیطان سا دشمن دے سنگ دشمن دے دویل جو قرآن تم نے یارم کنا وی لا قدن لم صراط کر مستقیم ثم لا اتی انم بین ایدیم و من خلفیم و ایمان وان شمال ولا تجد اکتم شاکرین ویلی وو نو دا ستا دشمن د قرآن نه بیړی فتخذوا عدوا اونو دل په دشمن ایسا او څنګه دشمنی قرآن ته کینه اظهار وکړه شیطان تر دشمن زما دشمنی ته اګه قرآن نه واوړی دا تا اظهار دی وکړي شیطان ستا دوست یم د خدای دشمن یم او ستا دوست یم چې قرآن له نه راځي و د پیغمبر دوست نه یم د خدای دوست نه یم او د شیطان ستا دوست یم چې قرآن له راغلی نه تا اعلان وکړه چې زه شیطان ستا دشمن یم زه د خدای دوست یم زه د پیغمبر دوست یم زه د صحابه دوست یم پوه شوې ان شیطان لکم عدو یقین شیطان ستا دپاره دشمن دی د قرآن نه دی اړی قرآن څوره اړېدي دا شیطان دوستانان دي اوس که موږ ووایو چې موږ ته شیطان دوست یو که نه نو فتخذو نو ونیوی دی شیطان له په دشمنه قرآن له راشئ انما تو حزبه یقینا شیطان را بلی خپل ډاله چې قرآن دې کوم وړولې دي لیکون دې پر شیشی د جهنم یا دې خو جهنم ته بیایي خدای وایي چې جنت ته دې بوځم راشه قرآن له کنا الذین کفروا عقدان چې انکار وکړ د الله کتاب نه دل عذاب سخت اوس به شر چې شیطان نه من قرآن لراغه ولذین امنوا کړه ایمان راړو وې مل مثلا عمل وکنه دیر پر بخنه دا وی مل مثلا قرآن لکنه شیطان دوستی ختم کړه د الله دوستی قبول کړه عمل وکنه قرآن نزدک بل ته خی لهم مغفرتون دیر پر خاص دید پر بخن لهم جر مجرور مخی کرده خاص دید پر بخنه آتش بخنه نه واجر کبیر آجر لوی چه اللہ وی کبیر سیا سور آجر بایی پیسه پی ما خلا مولی سیا بلا دیر لوی آجر دار کهی افا من زوین لهو سو آمالی ای آغا سو خود خدای ده یقین نیسته نو ده ده ده آغا ده قوم را یقین پیوم نیسته ده آغا چرتیم را من ده چرتیم خبر تا تکو سرداد بیا بیام چی آده یه تا زنگ مالگره ده اشرف باچا ده نواز مولان سه مشرور ده اقوی وی پا اوتل تلارو ده کڑای مویده چی تیکو پای بان خواه وانی با گرنتا دری پا وقتیم پیلگی از منگ نا تو همون سر دو دو کتان مخ کرا اغلی منگ نا یو لحظت تا منتا ما اقیم ویلی دی وی دی که یو دو چرسان را لان دکینا پز مکا دا یو دیبل تاوی چیار پیتی خون دو رایی چیار بی روڑای خور گیا با اتن شاق لو نسو کو نا قبل و تاوی چیار دا تکار ماوری دی چی دنشی اللہ وعدا نکڑی ار روڑای اللہ وعدا کرد دا تاوکو نشا بوالو ار روڑای پالا را کئی یرد دا چیت لڑا دا ملګری ما ته چې دا وګورئ تا وی خیر دی لاړه درنګ لچرا چرتون را دا ته اسی دوی دا کول او دی کې هغه دوه کتان چې مخکې دی نه تلو وی غیلا کړای راغې وی لا نوړې ته نو چې تکړي او یو هغه لټی ریپون راغې او کاځه چې ستا رور کا دوی اکسیډنٹ وک هغه بل ته یار ما خو دې کې رور اکسیډنٹ وک انا زه خو زم ویزه زوم زوم زه کوم نو کړای را اوچات کړي اکی خو دې چرسیان ته ا پیسې ورکړه هغه دکاندار را او دی ته کړی چې دی لاړه وی چرسیان چې هر ما ته چې ډوړه الله ورکړي ګورو تا نو ځان چې مولوی صاحب ته په دې لګیا چې حجرشته حجرشته کم د حجرشته چا ویلي ماته متاخر خېټ چا خېټار به ویلي غریب د لوګې نه به نو ستو هغې پس لګیا د قرآن خبر نه مانې الله وی ذا لوی اجر در کوم ډوډا لدی عزت در کوم مخکې وی رزق د کریم دی عزت رزق بل ور کوم نو نور څه کوی تاسو نو دیبا دا کوي چې څوک وی وای نه دا د ځان لګیا دی ځان نه لوی بیا بای مونږ ستاره پر ورو ده مونږ په کیسه دی خورا خورا په خو اجر نه محروم شې نور بسو شي مونږ له په کیسه دی خدا ذکر رستا لکه مخکې وی ادم ور چار کې مخکې صورت کې اولای کرم واغ پرتون دا خلق دید پار بخنا ورس قد کریم دیزت دوڑا با خوری اجا بل نیغ واری زیلا دوڑا دا غا منگ دید ایزت من کهو از دان زیلا که او زجر چو ای طول یو شانتی طول علماء دی سنگ علماء دی یو پا دید یو دن پروشتی و بل دالا دی کتاب خدمت که مفت سنگ یو شانتی اپا من زوین رو سو آمالی یا آغا توک چه خیست کرد شده آغا تا بعد عمال داده دا پا دین با اجرت غسل دا پا تا خیست شده نو پر او خاصان ده گوری غیتا ده گوری غیتا خو یعنی ده وی دا نیکی دا غیتا نیکی نو کمان هوا نده پشان دا غشا ده آچه کمان دا دا اللہ ده پشان دا چه چه اللہ توفیق رو رسپل کی دا مفت بیانی پاین الله ظلم انشاء پتغین الله گمراه کی بریدی دان چه گمراه که الله انگر الله گمراه کول نکی او پا خپل ده یعنی خلاف کئی کئی نو الله پی مهر ده گمراه وی بیا ده نسمیگی ده بیا اگر الله آرام تا بیا ده حلال وی ده الله پی مهر لگوله پاین الله ظلم انشاء طول مر آرام کئی کئی کئی اخر پی مهر لگی طول مر خلاف کئی ده قرآن الله پی مهر بیا پی قرآن نپیگی چه قرآن کسی دی بیا ده ده مشایخ خبر ده مخیم مشایخ ویلی دی متاخرین جایز کری دی پلان کو جایز کری فاینا اللہ ظلو مایشا فتغین اللہ گمراه کی پری چاری جی خواه خشی مهر ده گمراه ولو دی وی حدی مایشا او مضبوطه ای چاری جی خواه مضبوطی کی کلکی کی ده چا پروار نکی کلک خبر کی پلا تازم بیا تسلی پلا تازم نفسو کالیم نو لار دینی شی ستار نفسو په دای باندې خطراتن د وجد افسوسونو نه افسوس به وکوا خپکهګه په مطلب د خپل کار د الله ګمراه کی پریخ دي به چې کار لا پور په باندې دی کوي والله او سلورم دل الله غدات ارث ریا چر دی کی بعدونه فتوسر صحابانه نو پور تکی د بعدونه صحابانه ورز فتقناو نو بود مونږ دی ورز الا بلد مریت په طرف د کلیو د ځمکې مړوالې دی اوچوالې دی رزمکه ژوندې ژوندوال د هغه غش تازگی ده واخیا نه نو تازه کون په دې باندې مکه یعنی فصل پر اوخیږي بعد موته په دو چې دې دی نه نو داس کدال ک نشور د مثال ده د پاره پورته کېدو د خیال لکه څنګه چې الله د مکه تازه کړه ګور بوټی ته وتل بوټی راوي د کرندې وتل د قبرونه او ترغیب ورکوي بیان د قران ته من کان رید العزتا آتو چی وی چی غواڑی عزت چی دی عزت من شم یو ما دی که مانی دی ریخا یو مانا فلیتلو بها من اللہ بی تبلیغ القرآن دا من جواب رابا تیها دفا آتو چی وی چی غواڑی عزت زن عزت من خور غواڑی فلیتلو بها من اللہ بی تبلیغ القرآن ولی فلله عزت جميعا الله عزت دا الله د کتاب خدمت کو الله به عزت من کی الهی صدر کلم طیبه دی الله ته پورته کی کلمی پاک کلمی پاک د قران کریم د قران کریم د توحید وغیرہ ولا عمل صالح عمل صالح يرفعو فعل الله پورته الله هو دا کلمه طیب والا او دا مثال خو یار په عزت من کې عزت شه یار په ان الله یار په بیا د کتاب اقوامن و دا بیا اخرین الله په دې کتاب باندې ډیر خلق عزت من کوي اډیر په ځمکه لن اخلاص کی یار په دارنګ سور نور کوم تاسو دوستو پی بیوتم دا توحید والا دارنا والد اللہ دا کتاب پی بیوت پاکورن کیا دین اللہ چو کم کرے اللہ انتور پا چیزت مندی شی اکب کم دا کچھ توحید بیانی آگیل اللہ عزت ور کئی ویس کرو پی اسمو آیا یاد کرے شی پاگی گئی نم دا اللہ توحید دا اللہ یو سب بھی ہو پاکی بین اللہ را پاگی کئی دی بیل غدو اللہ انسار سبابے گا نیزت مند کی سڑے پا قرآن بانے دار کا صورت ہے مجادلہ کے راضی مجادله کرا دی یرپا اللہ الذین آمنو پرتکر اللہ کدان چوی من لما تالا ساسو نا توحیدی من بیان نو اللہ اچت کا عزت بندی کا والذین اتو العلم آو کدان چورکرشتا پود اللہ رکی درجات پرتکر پڑیو درجو بانی اچھو بیانی غلا خوڑیو درجو رکن دارا دلتا ما من کان ردو عزتا آتو چیوی چی غوار عزت چې زه دې معزز شم نو ته د چا چمچګیری مه کوه د چا چمچګیری مه کوه چې دې به مې عزتمن کړي د الله کتاب ته کښېنه فلیتلبها په اوټونه یې مه اخلی زه به اوټونه په ځان خو دې اول نظر لکه چې خلکو ته ګرځي چې مال اوټ راکړه بیا ورپسې خلک کندل کړي داسې عزت ته خو دیران شوي دي په سوال نو خلک ورپسې کندله به نه کوي دغه عزت نه دی عزت دا دی آو تو چې وای چی غواړی عزت چې زه معزز شما نو طلب دی کی دا عزت د الله نه د الله د کتاب خدمت باندې پښتو معنی دا ځکه چې لله العزت جميعا خاص الله له عزت د عزت مالک الله دی عزت الله ورکړي الیه تعالی کلم الطیبه دی الله ته پورته کی کلمې پاکې یعنی قرآن دا درسونه الله بر قبلې او مال صالح يرفع پرتګي الله هو دا کلمې طیبه والا او دا عمل صالح والا یو معنا خدا شو او دویمه معنا چې په دې کې زجر دی هغه چاته په دې آیتونو کې چې هغه عزت د کافرانو غواړي من کان رید العزتا او څوک چې غواړي عزت د کفارو نه نشي عزت من کېدی ولې ولله العزت جميعا الله له عزت ټول لکه سورة النساء وګوره تاسو 139 نشي عزت من کېدی بشر منافقین زیرو کا منافقان تھا بینل مقدام عذاب علیما پدې باندې دې عذاب درنه الذين منافقان سوق دي چې کافر نه عزت واړي ښا الذين يتخذون الكافرين عقدا چنيسي کافران اولیاء من دون مؤمن بيرمونه ايبتون عند الله الاتي دا منافقان دي کافران ته عزت نشي دا استفهام د انکار دی نشي کړی ولې فإن العزة لله جميعا فتقرنا عزت دے خاص اللہ لٹول عزت مالک اللہ دے تا بسنگ با عزت مند کی بلدن کافر بتا سنگ عزت مند کی توک چی کافر سنگ عزت شوئے دے بلن عزت غوختے آتا باش شوئے یو دیم درم مانا بلن من کان رضو عزتا آتو چی غواری عزت دے غیر اللہ نا چی درگاون تا دیدی که بزیت مند شو یا پیران تا بخبو کے ناس دے عزت مند شما نو نشی عزت مند کی دے ولی ولله العزت جميعا خاص الله العزت ټول د دې تایید لګون صورت مریم وګور تاسو شپارثم سفارا آد نمبر اکیاسی 81 واتخذوا من دون الله آلهة ان ولدي مشرکان بيد الله مددگار ناکار پیران یا قبرون مبرون تد پار ليكونوا لهم عزا ده پار چی شی دا آلهة باطلا دا قبرون لهم عزا ده دا پار ثابت عزت کلا اچرنا نشی زدن کده بلکه ساک پورا بی عبادت ما زرش انکار وکی دا غولیا دا غچ درگاونا د دې په بار باندې وی چې موږ د تکلیف وو وای کو نو عالم ضد او شی به دا اولیا په دیوان مخالف درې معنی شو ښا اوس به اوس ته ګورې ښا پورا من کان رضو اخ جام معنی شو دی دوه د دا دوه معنی نور به ګورو ښا الهیا تدو کلم الطیب دې کو خیال کوي خری معنی ته دی الله ته پورتوي کلمې پاک یعنی قران د قران عمل صالح کلمه پاک ان توحید و العمل صالح عمل صالح چې دی دیوانه دې تاسو ګورئ دی الله ته پورته کی کلمه پاک ان توحید او عمل صالح یار پاو پورته کی دا کلمه طیبه لره ته معنا یند دې چې اوسره عمل صالح کوي کنه ته توحید باندې کیږي وتر به عمل صالح و ځان ګناونه بچکه نو بیا دغه کلمه بیا په دنیا کې خوره شي ته به عزتمن شي خړې وې او کله ته ستو ته توحید هم بیانې بیا عمل صالح نه په دین پیسې ګټې نو نشي نشي کېدې ته خو عمل صالح نه په دین غسل کړه پوه شي دارنګ نور د سترګو دغه نه کې یعنی عبادت نه کې د غوګونو عبادت نه کې حرام او حلال نه ګورل څه خوري نو ستا نه د خوري توحید نشی خورده پوه شئ په اوله معنا په دې یارپاو کې دا فایل مونږ عمل ساری وګرځو په دې معنا او هو زمیر باندې دا کلمې طیبې تراجع کوي پوه شئ نه یو خدا بل معنا بیا هغه دا مزدار دی الله ته پورته کی کلمې پاکې توحید ول عمل صالح یرفعه ضمیر به کلمه طیبه تر باسه پورته کوي دا کلمه طیبه دی عمل صالح لره یعنی چې کلمه توحید دی وی نو ستا عمل بروخی دی قبول وشو او کنه ته ار کلمه طیبه نو اټول مزونه کې تندې تور کې په منډو باندې ګرځي پزمکا ابړ دیوالی دی انګر که توحید نو دا دې تر چې بس مړ یو ری وسیلیشته و دا اشته واغشته بیا ساته ستا دا عمل چې کنه کړه تندې نه کړه ځان له ارده تور کې کنه په سلولو سلو په ځمکه باندې انوګر دا قبلیږي نه خام ولذي یمکرون سیئات او زجر آ کسان چې تدبیرونه کوي بد د قرآن والو خلاف لهم عذاب شدید مخالفت کوي لهم عذاب شدید دیل عذاب سخت دی دنیا کی آخرت کی وما کرو اولائک هو یبور اتدبیر دی خلقو دی قرآن والمخالفات چکی دی حق ورستو هو یبور اغل تباہ اوس پیندم دلیل پوه شه په دې یاد باندې مخکې باندې والله خلقکم الله پیدا کړی تا من تراب د خاورې سه بابا آدم بابا ثم بیا د نطفې نه نسل د هغه د نطفې د پلار د مور نطفتن امشاجن د پلار د مور ګډ وړه نطفه که د پلار هغه مخکې شوه د پلار په شان به که د مور هغه مخکې شوه بچی دانه کوم چې بچی جوړی دي ان د مور په شان به الله خو دغه شم بی د یو نطفې نه پیدا کړو لکه عیسی علیه السلام پیدا کړو خو قانون دغه نه دی قانون دا دی هغه معجزه وه پوه شې ثم من نطفة بیا نطفة ثم جعلکم الله بی پلار بی مور هم پیدا کولی شي لکه آدم بابا یې دغه شان پیدا کړ ډایرکه بی پلار بی مور د سمودیان اوخه چې وه هغه هم بی مور پلور د ګټې نه راستې وه کیدای شي نور هم ډېر شیان دی شان چې اوس هم الله دغه شان فرښتې هم دغه شان پیدا کړې بی پلار بی مور او نو الله خو کولی شي تر ته اسبابو ته خو زمو ضرورت دی دا مونږ ته یو طریقه دا چې په دنیا کې په دې طریقه تاسو ژوند تېروئ ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځئ تاسو جوړې جوړې پرې جوړې کول کې بیا پیدا کول کوي الله وما تحمل من انثى انا بار کوي یو زنانه یو بچی لره ولا تضعوا نکی دی بچی لره نه زیږي پیدا کوي الا بعلمی مگر په علم د الله باندې الله ته دا وخت نه پته چې دا بچه به کیږي یا به نه کیږي دا به نیکي که بد به وي الله ته معلوم وي دی به مړ پیدا کړي ژوندی د ده به عمر څوري وم عمر من معمر نه دی ته خیال کوي خان او نه تېروي وم عمر عمر نه تېروي من معمر یو عمر والا زیات د عمر طبعي نه خان د انسان عمر طبعي د مور په خېټه کې نه میاشتې دی نه میاشت سیوا کلوشی کله کم دات کله کله کیږي عموما چې کوم نه میاشت یا سره د پاتې کیږي او د دنیا کې د انسان عمر عمر طبيعي هغه 60 سال د شپې ته کاره نو دې کې دا ذکر کوي چې کله د پاند شپې ته نه زیات تیر کی او یا ته او سلطه عمر موږ مخشي ور پسې او کله کله دا شي چې په سلوي په نو شل لس کال بعد مړ شي لکه ما شو مړ شي ځوان مړ شي نو دا د الله حکم دی که د چا اختیار نه د پیغمبر نه د ولي نه بل چا وما عمر عمر نه تېروي مما عمر یو عمر والا زیات د عمر طبعي نه یعنی 60-70 رسي 100 ته ورسي ولا انقض من عمر انا کمولی شي د عمر طبعي د ده نه مگر په علم ده اوس کتل لفظي معنا کې انا کمول د عمر د نه نه زیات نو دا عمر خو نه کمیږي نه زیات حدیث کرا دي چې الله پاک پرشتې ته وایي چې دلته دور شیان ولیکئ اولیکا یو ول اولیکا عمر نو هغه نه کمیږي نه زیاتیږي شپېته کاله اتیا یو ورځ نشته کړي چې کوم یو ورځ یو سیکنډ نه کمر نه زیاتول شي او دله دویمه خبره دله رزه کولی کا زیات یا کم هغه نه سو کمر نه زیاتول شي اته د ذات خرابې او درېمه د نه کمال یا بل الله ته پد ابو جهل دی او کدا ابو بکر دی دا چې اته به چا په بد عمل ټاکول چا په نه کمال ټاکول دا نه ګوره دا ظلم دی دا ظلم دی الله ظلم نه پاک دی الله ته پد چې ابو جهل په خپل اختیار کو پر کوي پیغمبر به ته دی قران به ته دی د مرګ ابو جهل الله ته مال چې په گاوند کې قران وی قران لبند را دي دا نه چې الله دا لري کړی دی او دای په دې لیکلي د قدیره به قران نه را دی ولی چې الله ته پد به ایمان دی دا شیطان پی غالب شده نو دغه ما ولو لیکی نیک و بدعمل ادا اون لیکی انجام یا جنت یا دوزخ دا ارت لیکلی شوی نو کمی خوب عمر که نرادی نزیاتی گی خبرم دارا انا تیر یو عمر والا عمر نا تیر می معمر یو عمر والا زیاد دا عمر طبعینا اشپیتون زیاد ولا انقض نکمول شي من عمر د عمر غنا د عمر تابعینا الا په کتاب مگر په علم الله کی وی چې دا به تیاو کال عمر دی به سلو کال پروفیسور خبره وانسه دا به 50 کال عمر ان دار کار الله یسیرا یغه دا کار په الله باندې سان دا د ارچا د ګران کار نه یار ګران سره ارچا الله لیکل نه کمیګ نه کمون نه سو کمون نه زیاتول شي وما اوبل دل وما سل بحران ندی برابر دو دریابونه ها دادون فراد او د خو خالص سایغون شرابو خی تیرون کړي او بيد عبادت دي خپ باندې چوتته کی سب پکړه پکړه فوز کی واذا مل خنجاج دبل مارګوال ګم مالګین تریو ملخنا ملخ نمک توي مالګتا او جاج تریو اگر ارسوس کین شي کو ګوټي اوس کړه کلمی بل ال اوشل سمي دا تر خرابې وبدي اون دک او بدي سمندر کې اگر لا رچتی کی اتا لیل تک پاک حساب در کی مالګه مالګه بکی نی بیا امن کلین ادهار یونه تا کلو تا لہ من توریانه خوړی تا غوخه تا دا مېته غوخه وی ولدی چې اونې ویشه د عمر او چت شي او ساتي ودی به دا غوخه ده حلالو ته جت نشته نور سارو ته ولی غوخه نه وي غوخه خو غم ده چرګو غوخه ده خو چې څو د حلال کړی نه ګوره خوراک نه غوخه نه غوخه هله چې حلال کې غویه غوخه نه ده غوخه ده لکه غوخه وته دی ویلي غویه وته وي ډانګر وته وي ومن کلنا ا د هر نه خریتا غوخه تا ده تا ده بعد خلک بد نصیبی وی دغی کار دغی میشن دی چوچت خلک لاندې کې الان په دې غنو چې نه لاندې کې دې په ځان ځل کې څوک چې دوچت سړی ته کوش د لاندې کول کوش کړي دا سر ځل کې دا نوټ کې ځان دا تا نوټ کې بس یو تل الله عزت ورکړي او تا غرار غردې ستا پلار نشي غردوله عزت او دلت د الله په لاس کې ده نو د لویو خلکو به خبرې کوله یو یو سړي کیوي او خلک به دوکه یې هغه وایه یو اتې بس یو سړی سپکول چې کوم دي لکه وایي امام ابو حنیفه وایي چې که پوه یې خو بیا زدي نه عادي دی او که نه یې پوهه نو بیا هم غلط کوي چې پوه نه یې ولې په دیني خبره ځان نه کوي بیا وایي امام صاحب وایي چې که یو سړي قسم وخوړ زه به غوښه نه خورم هده ما یو خوړه وی ده حانس کی گنا پا ده کفاره نرا دی ولی ده امام سه بای او گره امام یوی تا خدا پا قوخه ویلی دی اوی چه قوخه نه ازا اللہ بنده ده سنه ده اقا وی ده قسم اعتبار پا عرب بانده ده ده قسم لعتبار پا عرب نو پا عرب که مایه چه که قوخه نه ده ده خو قوخه لیکن بدن ده قوخه ده قرآن و ده قوخه ده خو پا عرب که ده قوخه نه ده په اورب کې مثلا یی په عام بول چل کې یو تړي ته چې مال غوخه را کلو هغه لږ تعالی مې رته په توه یل ما ته ته غوخه نو وای دا غوخه وای نه وای د مې دکان جدای کې د مې دکان د غوخه دکان څوک وای د مې دکان د غوخه ته څوک د غوخه غوخه یعنی نو دا ظلم غي کې مطلب دا دی هغه وای هغه دې کې دا مطلب بیان نه چې چې قسم چې کنه قسم اعتبار قسم اعتبار دا عرب لري په عرب کې مېته غوښه څوک نه وي عرب کې وایي مېته مې وایي غوښه ته غوښه وایي لکه مثلا یو سړی قسم وخوري چې ده په ځناور باندې نه سړی قسم په خدای که نه اوس قرآن خو کافر ده ځناور دي اولک کل انعام دا په شان ځناور بلکې هغې نه هم زیات ګمره یو سړی قسم وخوړي قسم په ده په څاروي نه سوري کړمه اده په هندو باندې سور شه که نه انو ده دغه ده وای دا خو زناور ده په عرب کې هغه زناور ده په عرب کې هغه د قرآن په اصطلاح کې زناور ده خو په عرب کې هغه انسان ده خانه واشه نو په دې خبره باندې تیږي او لګیا شي مطلب یې دی چې خدا خواهد کې فرد کس دارد کله چې خدای پاک وغواړي چې یو سړی پرده اوچته کړي نو دغه پړه کې د نیکانو خلکو اوچتو خلکو دغه واچوي تان دشمني نو هغه له څه نه شي کولی هغه تل یې پخی بستري په خپل دا غوړولي دي انشاءالله او دی ځان سپک کړي ځان ذلي کړي دې وجهنه موږ وو د خپل ورونو ته غیر مقلدینو ته چې ورونو دا کار مه کوئ ټیک ده موږ دوی جره پر دین کوي موږ دا جایز نه وایو امین پتی رو امون کنن جایز نم من گوه بهتر ندی بهتر چه پرو امین وای بهتر شد چه پاتخه امام پس نوان دا بهتر دم پا خیار که تا تا بهتر خیاری نو ٹھیک دا خوب امام سه بول رد که پا دیوان وقتا بیزتا یا شوم بیزتا خخص دلیل خوار شد پا دیوان چې څوک نه پیو سره د خو چو شاوی خپل تا خدا پاک پیدا کړ دسه یو کس مونږ چرار دلته کې د دې په شو شو شا لګیو چا پیرات نشو کوله الحمدلله هغه نه بعد دی بیا په شهر روان شو مو سره مناظره وکړه هغه وخت کې غیم په جوش کې و مونږ و نو هغه نه بعد په کتر مونږ درسونه شروع شو بیا ځای په ځای نو هغه نه بعد بیا دې مشن ختم شته تقریبا نو مونږ اوس هم لکه و چې زمونږ ګرونه واحدین ښه خود امام صاحب نو واوري بس هغه پرې دی او دارنګ دې تقلید ته شر رګم ته خپل تقلید کوي ته چا دا امام بخاری دې ته صحیح ویل امام بخاری ته تاسو دلیل چې غلط ته ویل کې دې دروغ ویل خو صاحب یې اعتماد ده کنه دا چې په امام د بدلون کې اعتماد دی او دی عالم دی نو دا تقلید نه بغیر کې دې نشي په نه هو کې ته نه ویان اوس په حدیثو کې موږ مقلد امام بخاری چې یو دې ته امام بخاری صحیح ویل موږ صحیح ده موږ دا نه کله دلیل کړی دی یو حدیث امام مسلم وی سیده مگه من مگه د شیخ الاسلام هم قلیل چې هغه خبرو کی مونږ باید منو کنه خو په فقه کې کوم نه مونږه د امام ابو په من رحمت رحمت الله علیه دې ته تقریدا نو مونږ خیر د خپل عمل کو په حدیث باندې خو لو یو خلق سره مچېړه کنه په دې باندې ذلله خار بشي امن کولینا اداریو داریو دریا نک خوګ د کتریخ دی خریتا تو غوخه تا دا اددی مالګین دریا د غوخه مې چې ډیر دی خوګی لکراچای والی مون کراچای ز تا کال لري خوشاله ما ولا ولا ان شاء الله پاک پس خفش مونږه مال ته به ما خو مې د کراچای ما تی مې خو د کراچای غو ډیر خوخی او غدیر خلګ کراچای د مالګری اچې ز لار تلم درته مخ بیمار شو یار یقین کا ما یو چې ما څه شي خورې چې به خلی دا مالې خواندره او مو منه خورې شه اگر وانا ما په پدې خمایان به راړ کې وتی قیمت ما نه شو خورې بس الله پاک رب نه خورل تا کوم و ابن کلینا ادار نه خورې تاسو وخت دا و تاسو به شپږ غندې مې ما دا چې زو ما دې خمایان به خورل تا دوی زما کابونه چې ما دا چې زو مړه انا موږ دغه فکر چرته راغلی په موږ مور سکول چلتا او موږ کول ادا اریونه خو ریته هغه خطا ده او تاسو خلیه ته عربات تاسو کالی دي سندونه دا کاله پر خوګو بو کنی خان نل تا کوي یعنی دا په ترخو بو کی د سمندر کی کالی ماته ډایمنډ هيري میره هغه ته سوې ده لال وته کسو ته وي وتستخرجون روبات تدخل الكالي تلبتونها اغوند تاسو سړی خو نه اغوند خیر خیر مو غمه خو چې کنه غمه خو جایز دی سړی په ها ترول نه جایز دی سپین نه جایز دی ها سپین که پر درې نیمه ماشي دی که څلور نیمه ماشي دورې پاکي غمه واځي کنه نه هم جایز دی خیر خو صرف یو ماشوم ناروا سړی لپاره ها یو شي که سره جایز دي مثلا د اوسنۍ چې اپوزه کټ کړه هغه د سرو پوزه لګ بیا ټیک لږه بل پوزه لګه بیا بی کوي سرو پوزه لګول شي یا غاخونه دی غاخه اوس خو بل څه راوته مخکې لکه سرو غاخ به لګاخ به مات شه لکه بل غاخ چې هغه بیا زنګ کوي په خو کې اثر خو زنګ نه کوي نو دغه جایز فقهاو جایز کړی او باقی کلاس ته چې کفو سړتا چې کوم نه ناروا دي خاصره د سړی لپاره خطر جایز دي وته پر کابینه وته کیسته په دریا په مواخره شلون کې دریا بلا مخرل ارض زمکه شلون مخرل بحر دریا شلون دریا شتای دا چې په مخرانه یې ته تب ته مې پدې پاتې ولټو ته د خلال نه دغه راته وخت اجمره وې دا خلک سات کې ورما د الک سات کې دوه داسې صورت دي چې په دې باندې لګیا شي او ته یې وې نو په دې باندې هم پنځه غټې لګې دي چې دا خدا دې دې صورت ډېر عجیبه خبرې دي خو موږ خو دغه نشو کوم غو چې وخت هم ګورلو نه کې چې یو شی باندې تحقیق کړي دا خدا ته عجیبه صورت قرآن ټول هم دغه شان یو شان دی په دې تب ته هم پاتې دي پر چول ټوي تاسو د خیالال ولعلکم تشکرون وای پرم باندې ویل لاس منټه په لګې شل ما دا شل منټه صورت ونه دا ګو صورت کې به ورته ولعلکم تشکرون خامخاتا شکر ادا کړئ د الله نعمتونو بل دلیل یو جو لیر پینار دا دلال د دې په نفي د مخلوق په اجز باندې چې الله دار سکی نو د مخلوق اجز نه پیش پات قهری ثابت ای چې د مخلوق عجز ده ان بیا د خدای نه خلاصول څنګه کول شي خدای خدای کمزور دې په زور خلاصې ته مشرکان دغه عقیده ده کوم ارث کو پیر به مخ خلاصې د کنا کار وی ها اولای شپوان اند الله د مشرکان د عقیده ده یور یور لیلا په نهار د نکل شپه پروس کی شپه پروس کی د نکل کنن سبا شپه وړ کی ګور دیږي ګینټه ګینټه پر کې وکړو سار ما خام تقریبا ما خام نه هډیر کړ سار نه ګینټه تقریبا وکړو او جو نهار فل او نهار فل لیل ا د نکل شپه پروس کی بیا بچ د ګرما چې من لور سي نو بیا بچ په لویدل شروع شي او سخر شمس او قمر او کار کې لګو نور اوس پم وای کلو یجری لجر موسما ټول روان دي نیټه مقرره ده تالک مولا ربکم تفریف یو کړو دلال باندې لکه مخکې دا وی ذکر کړه الحمدلله دلیل په دلال په ذکر کړه نو بیا په تفریف وکړه لا اله الا هو نو دلته هم دلال ذکر کړه نو تفریف وکړه چې ذالک مولا ربکم دی سی پتون علی الله د ستاسو رب ذالک مولا ربکم دی سی پتون علی الله دې ستاسو رب وشي ذالک تر اشاره کیږي هغه شي ته چې په نظر باندې راځي نو الله خو مومنونه او اشاره کړه په ذالک سره مطلب دا چې دلایل دې ولیده وی نو تا ته الله ګوې ښکاره شو ما بله دغه یو خبره کوه ما نه هغه دغه شعرونه راهیر شو د ایران شاهزاده او هغه ست سوچ کو دغه د خلی نه یو دغه وته یو نیم شعر دور ابلک کته کم دیده موجود دور ابلک کته کم دیده موجود یعنی برګ ملګر به چرډیر کم خو خلکو مطلب دا چې نایاب ده نو شاعران ته د ایران جدید دویم جمله جوړه کوي اته بوله ډیر نام ورکوه ایران کې څوک چاونه کړی شه ناګه د هندستان هغه کې اورنګزیب بچاو دلته لوی لوی شاعران د پارتي د پارتي د دفتري ژبه لکه څنګه چې اردو استا نو دوی ته ویل چې دې دوه جمله جوړ کړي نو په دې کې خلک لګیا شو جوړ نه کړی شو دا غلورو زبون ثانی مخفي د هغه تخلص مخفي انا هغه لري کوشش کو خوان دی ونکه یور هغه رانجه په سترګو کې واچول هغه رانجه په تارخون چرته یغی کتلې دي په شیشه کې په هغه چې کوم خره هغه برګا وا تور سپینه یو دم د هغه د خلینو وته ولې اشکی بوتان نه سرم آلود هشته شته تورې ابلا کې برګا ملګرا دا ماشوکی د سترګو چې کوم خره او دي کله چې هغه دغه چې سرم سوی رانجه چولی نو دا کړه اغه اولی ګل هغه ډیر خوشاله شه هغه چې دا دراشي ما ته نه خچر نه خود ډیر لوی بچا لور نه خو دا ته تابع و ډیر د شنشا لور د شنشا خو غیر څه ناروا ده وینا شنشا خو د الله صفات د بچا نه بچا ملک الملوک نو هغه بیا وی چې یره ما ته نوم راولېږي دا که راتلې چې نوم راولېږي نغی وتا نوم اولیکا پچیر کې درته خون فین ها منم چون بوی گل در برگ گل هر کی دیدن میل در درته خون بینی مارا و درته خون مخفی منم د خپل کلام کې پټه ما مخفی دغه تخلص هم ده چون بوی گل در برگ گل لکه څنګه د گل په پاڼو کې بوی نخکاری دکه د پټه ما مته د خو خزه ما کنه په عجیب انداز ته دا وک در ته خون مخفي منم چون بوی گل در برګ گل ز په خپل شعرونو کې پټه ما لکه تن چې بوی د ګلاب په پاڼو کې پټي بیا وای هر کی دیدن میل دار د چا چې رغواړي چې ما ویني نو در ته خون بینی ما د زما کلام کې مونږ وو کلا ګوره یا شي د الله کلام کې ګوره بس تاسو الله دیدن نشي د الله دیدن او ځکه ذالک مو تر اشاره وکړه چې الله ګویا کې ښکاره شته تا هغه حدیث کې مرادي حدیث د احسان کې چې جبرئیل علیه السلام راغله د یو سړی په شکل کې نبی حضرت عمر فاروق یو سړی ډیر خېسته او سپینې جامې چلی او ډیر ښکلی و او و مسافر و د سفر سر پینو راغه نبی صلی الله علیه وسلم جوخ کیناسه پتونې وسره جوخ لګوته چې اوسو ته پوز کوو کنه وی مل اسلام اسلام سره نبی صلی الله علیه وسلم ته وی مل ایمان نبی صلی الله علیه وسلم ته وی بیا وی مل احسان نبی صلی الله علیه وسلم انت و ربک کانک تراو احسان دې ته د خپل رب عبادت کوي ګویا کې تا تخکاری یا چې ته دور په دې تر کې عبادت کوي ګویا ته الله ښکاری مطلب چې بل پر څه دوه توجه لاړ نه شي اکدا په لم ته کو تراه کته دا ته نشي کولی نو په کومه دا کې د خوراک چې په نو یراکا الله تعالی نه بیا ورته عبادت په سم کې نه ته ذالکم الله دا الله دې نو کوم دې الله په دې کې قران کې تاولې ته قران کې الله تعالی دې د دې نه غټ دغه شته ته ملائکه ملائکات او الله تر کوه کې نور څه کې ته بد نصیب دي خلک چې قران نه لري یقین او ساده قسم دي چې بد نصیب دي سخت بد نصیب دي په مین ګوره کوشش وکړ تاسو چې کوم نه راغلي خپل دي مینت او ته کوي راوړي تاسو ته شروع کوي او ګوره تاسو پته لګی چې کوم نه راغلي تاسو په ځان معلوم چې څه وي تاسو او چې قران ته کوي تاسو پته لګی چې موږ څه شو ته خدای ته تعلق جوړ شه ان شاء الله جنت ته به ولاړ شي نو کوشش دا وکړي انسان هغه چې بل سره احسان وکړي او لوی احسان دا دی چې ته خلک قرآن لراول او خپله ورته بیان کړه که خپل نشي بیانول چې ستا په علاقه کې ووایه موږ به له څوک درکړو خیر دی او هلته شروع په خپله شروع کوي مړه ځان زه ته چلخیم چې اوسړي بلکل دته چلخیم ابتب کې ما ته بیا ابتب تېره کې دلته کې ابتب باید هغه ته درس شروع کړم زمونږ مولیانو په شان مولا به ته وایي نه دا زه تا په درې دک ما ته تېره کې اوسړی بلکل شړ هلته به ته چلخیم هغه به درس کوي بیا دا څه ګران کار دی خو اسان دی الله اسان دی ذالکم الله ربکم دې څه په دوه الله دی دا شپه چې ورځ کې دننه کوي ورځ په شپه کې دا نور څه مو ته به کړی دی دا ته د دوی نه پیدا کړی عمر کمې زیاتې دا دریاب کې ملغلی را باتې دا مې دغه دا ربه دی والله کوي نو دې ته په دوه الله دې اوس خو دې پیژن کمه ربکم ستاسو ته د عمر په خټه ربکم ستا رب دې ته پاله د عمر په خټه کې نو له الملک دی الله دې اختیار الحمد لله لا اله الا هو ذلكم الله ربكم له الملك وزجر مشركان تا والذين تدعون من دونه عاقتان تاثر مات كوي بيد الله انا اولياء پيران بزرگان پیغمبران غائبانا ما يملكون من قدمير واقدار ندي د پوستکی د اډو کی د کجوري کجوري چې کولاو کې دنه دي پوستکی دغه اډو کې د پاتې سپید پرشي زما په خیال چې یو زر پرچونه را جمع کړي زر نو زما په خیال چې زر نه به ما ماشه جوړ نه شي اند مې قطمیر مالک نه اته یو دا ته ګنج بخښته مشرکه مملکون من قطمیر والی ما واقدار نه مالکان دې قطمیر مخکې ویلو مخکې صورت کې اته مربایز کې دا تاسو را مات کوی تاسو ګمان دی قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او ارامت كه كذا انت في غمان كه بيد الله انا لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مالكان يب مقدار ذري نه پاسمانو كه نه پاس بكا كه مالكان ادي وي داخله اغدا تا گنج بس قوس ول ادم ده لگ اكل نه كار والا افت دا خو پردا ستا خبر اورينا مرشد مر ستا आवाज اوري ان تدعوهم قطعا تاواز کوئی دیتا هم بوت نده برکا بوتا تدعوهن نا پکارو قطعا تا رمت کوئی دیتا چه رمانا چه لوی بابا رمانا چه پیر بابا رمانا چه کاکا تا با نو لازم و دعا کم نو رستا پر وی نبی خود سمای نده کرده سمای کرده که سما نپیدا نو رستا تاواز او ستا دا کده دا چه اوری کنا خدا ولو سمعوا اکبر کا واوری سارا قید مطابق مت تجاب القم قبول تیان سے در کو لو مت تجاب القم قبول تیان سے کول تھا تو لا ادا خلا پھر بیا ویوم القیامت پر قیامت یک پورو بھی شرک حکم انکار بھی سا شرک شرک سے دبے شرک دا چل بل ترا مد شو دا شرک بے قرآن تو شرک کوئی دارنگی صورت جنو گورئی چی شرک ست ہوئی دا لوی غم جو روی دے مونتا مشرکان ہوئی دا تا نو آما خدا تا ہوئی زمان سا کار دے خدا پوشا تا پوشا تو خدا باندے کمڑائی دے کنیز دے کبیزت کبیزت کئی دے خپل کار بکے زمان مون خدا پویکو چی بای دا شرک زمان کوا آیت نمبر 20 گور نبی اسلام سوئی قل انما ادعو ربی و یقین زب رامات کو خپل رب ولاش ربیا ای صدر میں جوڑن دا اللہ تعالی سو ستتے شرف نبی اسلام توئی او آیا کہ انما ادعو ربی یقین زرا مات کو بر رب دم یا اللہ مرزوم ولاش ربیا احد ای صدر میں جوڑم شرک بن کو نہ بے شرک اللہ تعالی سو کو پدی صفات کے بل تباوا شرک دی توئی کنا دارنگے سورت یونس سورت شرک ال تسویلی وای دیش مشر مونږ شر مشرکان نو دتا خدا د تویلی مونږ دی پویا کو چې دا غلطه خبره ده مکوا آیت نمبر 18 ورتا سو شرک ست تویلی و یا بدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان به د الله نه ما دا چا لا درم چې نو نقصان د پکور شي دی نه ا د فائدو ور کوي یا نو نقصان د پکور شي دی نه کدی عبادت نه دکتان ور کوي ته کدی عبادت کوي ولا ان په نو پاید ور کوي کی عبادت کوي نو بیا څه عبادت کوي بیا وای مشرکان ها اولا شپان اند الله مو خو ته خدای نو دا څنګه شبارت کوي الله څخه الله دې چر دې موږ لا دیو ويقولون وای دی ها اولا شپان اند الله دا حضرت زمون شبارت سان دی الله بیگا ملګر ورو سناسه هغه یو ملګر ته تاسو ده کوي ما وته جما استاد جمار پر اسپیمو کی توحید دانا کہ اسپیمو کی وہاں اسپیمو کی دانا اسپیمو کی دانا کو رکا اصل شہدار ہے چھ اسپیمو کی دانا شو نہیں تو سڑی بچے جوڑے گی منا کالا بایا ہوتا کتا کی کالا بلتا داتا تان سڑے جوڑم بے دا سر چاہتا نا کتا کی قسام نبالا گندو نا خوڑے شو بیا ما قرآن خود دیم دے دا پارا چھ قرآن کی توحید تو بیان نا کہ مولا پا کی دا چرنو بیا نہیں ما اسپیمو کو لشتر دا توحید دانا کو وای دی ها اولا شبان اند اللہ دا حضرات زمان شبارتیان دی اللہ سخا زمان گوری نا منگا لان دی ولی وکیل جج دی وکیل بنین سی نو قل اتو نبیون اللہ وای دا خبروی تاسو اللہ پا اچتا نای پوی اللہ پای وحسمانو که نو پس بک یعنی اللہ تا پتا نیش تستا دا دا پزاری جج تا خو پتا نیش دا که وکیل نیسی نو اللہ تا پتا نیش اللہ دی پا جج بند خیاس کا بیاوی سبحان و پاک دا اللہ و تعالی مجرون شرک ستا ہوئی جوی دا وسیلی دی وسیلہ خطول نہیں سی دا وسیلہ شرک دی ای خوی خدای منگت خدای منگت خدای منگت وسیلی حولا شبان دا قرآن نو گروه تخب اللہ وی دیر چاد دی اللہ دانش دیو تی دیو تر شرک کئی شرک اندہ کدے کنا شرک خودی دا نو شرک خودی دا نو جی بود تسجدہ کئی بود تسجدہ کل شرک دے خدا هم شر ده چرده تو وای اللہ دماده شان نو نوری بی وسیلی نو داری اللہ تر شرکی چه اللہ دن مجبوره ده اللہ اکبر ادارنگ تو تا قائبانه واس که دا سپت و اللہ چار ده نوری نو دا شرک ده دلتیم وای و یوم القیامت یک پرونه بی شرک حکم پرو ده قیامت انکار بگی ساو ده شرک نا و اللہ نبی که مثل خبیر اپوا بند کی تالا پشان ده خبردار باشا کتو اج مولا تیو ده مولا خبر پر مانا مولا تا نیشی پوی کولی خدای پوی خدای بری پوی که قرآن لراشا یا یوناس اوس لگ نور دا اجز مخلوق او خلقو خلقو کی پیغمبران دی کن دی اولیاء دی کن دی انتون فقراء الاللہ تا طول مختاج اللہ تا نوچه مختاج بتا صدر کی اقا غنی ذات والله هو الغنی الحمید او اللہ چه اقا غنی اقا دی سپت کرد شویدار اقا پریدی او مختاج تا وای چې خپل مختاج به تاسو درکې ګوره دوا یو د فقر الی الله یو د فقر الی الناس دغه فرق دی هغه حدیث کې درې کادل فقر یکونو کار در فقر کونو کفرن قریب دی چې دا مختاجی خلکو ته دا تا کافر کی کار در فقر ان یکون کفرن قریب دی چې دا بل ته ځان مختبل ته آوازونه کوي چې په دې کافر شي نو هغه ناروا دی یو دی الله ته فقر دا ممدوح دی دا ښه دی لکه بشر الحارث بشر بن خارث وایي افضل مقامات د اوچت مقامات د ولایت څه دي الصبر علی الفقر الی القبر مؤمنان خدا الله اولیا دي کرن چې عقیدې ټیکوي عمل په سنت باندې خو په دې کې اوچته مرتبه چا ده چې افضل مقامات الصبر علی الفقر الی القبر تر مرګ چې چاته بل چې ځان محتاج نه کی بس یو الله ته عجز کوي دا یحیی بن معاذ رضی الله غوی الفقر الى الله ان تستغنی بالله من كل ما سواه فقر الى الله دار شي الله تنفس چې د الله سوا چې سور شي غن ځان به پروا کوي چې پړک دې مت خیال نه چې د دې مال سره کی پړک دې سره نشه یا بادشاہ وترا کی وزیر وترا کی یا بارور سره کی وزیر سره کی نه فقر الى الله دا غوچا ته مرتبه ابراهیم ادهم دا بادشاہ دې ابا چای له لتر بیا فقری غره کړی دا ناغه وای ترنن فقر فاستقبلنا الغنا موږ الله نه فقیر طلب کړم موږ نه الله غنا برته کړم وطلب الناس الغنا فاستقبلهم فقر او خلق غنا پس چې مالدار شم نو ذلت ته پاسه فقر په ارته ځان محتاج کړ ارته ته محتاج شیخ روحان رحمت الله علیه اقوی فقر الله داره چې تا ته په جیب کې پیسې وي هم ته خوشحاله دغه شاګرد وایي ابن قیم رحمت الله وایي ما ته پوس کړه شیخ نه چې شیخ دا فقر الله څه دی وایي ما ته چې ستا جیب کې پیسې وي ته خوشحاله ما چا وایي چې نن چې د کسان خوشحاله چې زما خوشحاله وړه مطمئنې دغه فقر الله دی او کنه پیسې دې په جیب کې خفه ده فقر الله ده فقر الى المخلوق ده او ده کنه روا ده ځکه پیسې خو مخلوق ده کنه هیڅ دلته غنیشته او مو خوشاله مړه الله میشته کنه دې ته فقر الله اوس په دې باندې بحث ده علما او فقها چې فقیر محتاج ده غنی ته او غنی محتاج ده فقیر ته نو مضبوطه خبر ده چې غنی محتاج ده فقیر نه محتاج ما مثال درته یو سره ده هغه ته یو لاک یا دو لاک یا پنځه لاک یا پنځو ارسل شي دي هغه ته زکات ده په دې پیخور کې غریبانان غیرت وکړي نه اخلو زکات بس خدای برکای ها دې به ګرځي پیخور کې څنګه شي بس په دغه پر په غنی باندې زکات غزه پر نه دی ګوره جایز دی ولا بس په فقیر باندې زکات اغسل پر نه دی ګوره نوټ کې ځان تر جایز دی ولا چې صاحب نصاب نه او په غنی باندې ګوره فقر دغه فرض زکات ورکوي دی بس کوي دی به ته مینت کوي دا غوي نه اخلمه یو خو دې ده کې مصیبت جوړ شوی دی خلک په کوڅو کې ګرځي هغه مولیان جودا ګرځي موږ را کوي به ټول نو هغه فقیران غریبان په کوڅو کې راوځي ویې له موږ زکات زکات به دا زکات به په خپله به ورنه کور ته وړي په عزت به ورکوي دا نه چې په کوڅو کې ورځي دې به ول په عزت وړي نو که لږ بې عزتي ده خو روک سمونه نه اخلم تا نه نو دې څه کولی شي هغه باندې فرض نه دی او دی به ورکوي که هغه نه بل نو که پېښور کې څوک پیدا نه شو پېنډی ته به وړي که پېنډی کې خلک غیرت وکړي چې نه اخلو غریبانانو وایي نه اخلو لا ور بیا به دې به څه بل ملک ته به لیږي نو دې غني دې محتاج فقیران ته دا جدا خلک فقیران ځان دله کړی دی او ګرځي ور موږ له زکات راکوي موږ له زکات راکوي موږ له سرتیان راکوي موږ له غوخه راکوي دا به دې وړي په خپله والا نو فقیر نه محتاج مالدار محتاج پوه شې په یو نه ته انتم فقراء الى الله او خلقو تا ټول محتاج الله ته والله هو الغني الحميد الله چې هغه دې غني او چې کله ته غني شوې نبی اسلام وایي لیتا منا من لم يتغنى بالقران زما نه چې په قران باندې بې پروا نه شو د خلکو نه د مال نه چې اوس نه دی بل ته لاس نیسي او مدرسه چلم پیسې راکا نبی اسلام زما نه زه بې شفارت نه کوم دارنګه یو حدیث کرا دی امام قرطبی ذکر کړی دا حدیث هم دارک ذکر کړی تفسیر نسب مدارک متن امام نسبی د سورۃ یونس د آیت نمبر 58 لاندې قل بفضل و برحمتی فبذر فل فرضی لاندې ذکر کړی من هدا للاسلام وعلم القران ثم شق الفاق كتب الله الفقر بين عينيه الى ان يلقاه وكما قال الاسلام من هدا الله الاسلام چل چل توفیق ور کړی اسلام مسلمان کې یا مسلمان کر پیدا ک وعلم القران ار قران علم ورګه مولام شه عالم شه ځان تعلیم وای ثم شق الفاق بیا خلق ځان عجز کر ځدی رجز ممات امدار کوي نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه دته په تندی د سرګو منځ کې تندی باندې الله فکر تر یم القو تر تر مرګ ټول مروي ذل خوار بل ته ولاس نیولې ذل خوار موږ دې عزت من کو او ته ځان ذل کې بیا بګلا دا مې شیخ چې باغسته الله اکبر دا خبره ده دا په کله خبره خو چې تړې به شرم شي نو بیا نو استاد ته ګور نو مشر ته ګور بس خپل هغه شی هغه اولو سي ده کوي بیا خپل اولو اولو او پنجابیان اولو سي ده کرنا هغه اولو سي ده کوي خپل ويوم او يا ايها الناس خلقوا انتم فقراء تا ټول محتاج الله تا پیغمبران اولیاء فرشتي ټول محتاج والله هو الغني او الله جل به پرواد مخلوقاتنا الحمید هر صفت پر شوی ذات کله سره غنی وی خو صفت خرابی وای کنجوس ده او کله کله سره سخی وی او غنی دی نو الله غنیم ده ور او حمیدوم ده نو ته بل نه چې غوړ ول الله غنی نه ده پات الله من فضلی او غوړ د الله نه ده فضل د الله نه سور نساء آیت نمبر 32 او سور فرقان آیت نمبر 59-58 الرحمن فصل به خبیرا عامر بانزاد فصل به اوغړ دالانا خبیر او به ویني په ځان باندې خبردار یا چې پتا ده خبردار نو هغه د دې پریږې مخلوق د غواړي کډیر د شوق د پیسو د الله نه غواړي ته الله مار به سیرا مخلوق نه ولې غواړي ابه په دین غواړي اوس تخویب ور کوي چې ګدا ته کله مخلوق د فقیر په ګرځې ته بدر روک باندې کما نور به در پیدا کما ير ورکه هو چې سړی کې ير هوي کنه الله ای ان شاء که چر غوړ الله یو ذب کوم روک بکی تاسو وای ته به خلق نه عرب ول الله پیدائش نه خپل کتاب له نور پیدا کی و ما دار قال الله بي قال الله بي عزيز انا دا کار په الله وانس ګران چې تا روک کی انو خپل کتاب د بل پیدا کی مولای سره ته په دین پیسې اخلي ولا تدرو نه پی شپاد قهري نپید ولا تدر وادرت مدرخا اب بار من کی اب بار کیوں کہ بار بلچا خدا تھے آت پا قرآن کی دیر دے خودی دے کی پا سڑیر مدیدار خبر کردا دیکھا سڑی وای یرا پیر با پیر نا کستا نیکا پیر کا نا تختی با نا و انتا دو مسخالتو نا اکو چرا چگی وی یو درون شوی دو گناونو الہ حملیا او چطول ده بوج ده تا چه امان لکم که لاخ معلوم شه اونا کم بند کرده نه دارا برا ما ولو کان اگر کوی ده مدعو ده چه مدعو ده کانه که اشاره ده مدعو تا چه چه وی مسکلتون تا اگر کوی ده مدعو ده چه چه وی ازا قربا خپل مدعو جا ده تا چه وی که ده چه چه وی اگا ده ده نیکی کپلاری اپا ته کم نکی باشه انما تنظر الذين يكن تيروا له شيئا كثان يخشون ربهم بالغيب تيري د الله نه دي د هغه استخبار مني وقام اچکم د الله نه دي ری به نه مړ داته ځان لګاره وقام سر جاری کوي مونږ ومن تذکا چا چې ځان پاک په قران باندې یقین ځان پاک په پاره خپل باندې پاید اچ ځان په لید پر خدا سوال نه کوي کوي دي او چا ځان پاک هغه چری هم بل تلاس پاک قران او بل چا تلاس نيسي مال دا ملګری اکثر را پیسې راکړي د خلکو مخکې وایي چې دا ملګر له ورکړه یاره یقین که دور را دغه شم زه وړه کې داسې ملامت غونم شم همدی بهچې دی هم پیسې اخلي پوه شې او دغه یې راکوي دا په دې ملګرو باندې لګو هيا دې زکات دی او دې غریبانان لور کنه ان چې موږ چې راکې راند دا خپاس بده دې برخه وي دیکھو مخلي استغفر الله ومن تذکا او چا چې ځان پاک اوس ما له پرو خریدا دي ګری دي امریکای نه الله دې 500 روپے ودا ما ماجی دې ورکړي مخفت کور دې ورکړي دا ما ماجی دې ورکړي چې روزه ماته پکای انو بد خوره ما خدا کنه خدای دې ولا ډیر ورکړي نو ما خو بچی درمګه نو کله چې ته غواړ نه چې انتر په خپل را لګي بیا کینه خپل به ترندار ته پرې ویل ترندار کوي چې غواړي نو مولای سي وکړي غواړي نو ذات بس پکې اسمو ولا تذو حضرت می دروخا ابل کر راغله خره من ماته ته امریکا کې سره جمع کړی نه ما نه چې پکې ما ولي وی لګي دې نو ما ته نه تل پکې را ده کنه وطن ته نو ما چې بیا تحقیق کوم په کلی کې بلا خلکو پیسې را دي ماشاء الله غریبانه الله پته یعنی په پټه را لې چې تا نه کوي دا خو ما سره ښکارا کو سه به تور تحدیث نعمت کنه نو کلی کې بلا خلکو را دي خدای دا غنه سی واده ده دا غنه سی واده پیسې وسه نشته امریکا کې نه استي دا قانون نه لوي په لکونو کې تنخواه نه دا غدا ډېر لوی انجینر دی اجه سه اخري بس په خلکو لګي بچی ور الله نه کار صالحان کې پیسو ته دغه نه لګي پیسې چا نه یو خخه دا ګران کار دی ګور دا په بل پیسو ور دا ډېر ګران کار دی په بل لا ګول یا بل ور دا ګران کار په خپل خو به وخره خدا بل چې ورکه په لاس دی ګړي دا ګران کار دا در دا قسمت والا کار دی دا در څه کار نه غنرت بلا پیسې خلق سي نشي ورکوله هکړه چرته دا اړه ورکول د پیسو لګول دا در څه کار نه دا موچت صفت د یو انسان چې په خپل پیسې په بل باندې لګي بل او غریب له ورکه یا دوست باندې لګي موږ مو له دې څخه تاسو پیسې راړي په خپل درکې نه ناروان نه دي خیر دی او کستا پړه کرا لو زما کړه کرا چې ما د شب شب د دې پیسې راز بیا ما لا رامي وي زما له کې کوسم کرا له چې ما نو دا ما لا رامي دې کدا د ډړه سوال دی سوال ناروا کدا ډړه سوال دی کدا خلی سوال دی کدا حالات سوال دی کله کله وسړې په خلی وان سوال کوي او کله کله وسړې په حالات د ته حالات جوړ کی بل په رحم کې جوړ لکه په دې رجب کې تاسو غره پزبرګ مې عاشق مولیاو د ستخان جامع راو بس او منګي کې چرته منډي لري راي باسي خړې پړې او ستخا پټکې ویول غل غل بغیر داسې مطلب دا سوال تر کړه په حالات باندې یعنی سوال د حال یو سوال دړو دې دړو چې پړکې دراله چې پلان کې مال راکې نو چې هغه دغه بیا مې ناخلې بیا ستاسو پړکې سوال کړو او چې دغه شان یو تړل درکې حواله وای واخله نبی صلی الله علیه وسلم ازمر په څور کول رضی الله عنه دغه ما ته شته نبی صلی الله علیه وسلم وای مړای ویواله واره که ستاسو ضروري بلې ورکو ما نه واخله په خپل درکو دا خراب وره چې تا غوخته نو تا خو نه دی غوخته او ما له درکو لګم نو که درک ورکه بلې ورکو ستاسو ضرورت نه هغه نه واره دا به ثواب شي خو ثواب په خلته درکې کنه نو ته په دین لګو که خپل ځان لګ په ځان لګ او چې تا له درکو کنه دین دې تر بیا په دین لګې غره که مدرسې درکې مولې سي بیا په ګاډي نه اخلي ها که تا له درکې چې دا یو چل دا که تور ځان له په ګاډي وغه یا کرور والا بیا په واخ لګ او که تا له د مدرسې پر لګې ته ګاډي اخلي بیا ناروا یا په کور جوړي یا په بل څه دا بیا ناروا دي هم دا له چې ستا غره پړه کې نی دا چې تا پړه دي د پلان کې را کې بیا به نه اخلي ګردا نوټ کې ځان تر ولا تدروا درتم وغلو درفرا ابار ما کی یو بار کوم کې بار دبل شا یو درون شوه وان تا تو مسقلتم اكو چر چی وی یو درون شوه د ګناونو الہ هم ورته کول د بوج د تا لا هم علم شیون بار باندې کړی د نس شی ولو کانا اگر کی دا مدعو جاده ته چی وی ذا قربا د خپل پلاری وی تری وی نی کی بلکې یو ته وی دی یو ما پرم یو مې پر مر من اخي ومنه من اخي و امي و ابي و صاحبتي و بني لكل امرئ من يوم الدين شان يغني سوره ابا سكي وراشي یو مې پر مر من امن من اخي یاد کړی چې تختی به تړې ضرور نه کاروري ولي کنه او د ګناګار تختی ما زمانه کې کوم شي و امه اتخذ بمور ناقه نه هم یاشه په خېټه کې ګرځول دي څه د پاتنه نه شي بیا دو کال په غی کې ګرځول بیا تر چې د خدمت ولا ټول مرده چې څه ولا خزانه وکړي انو هغه مور به ته چې کوي چې بچه مالی و نکره روایت کرا دی اول یا اما یا مور اخاب و میما تخابی من زم یاریگم کمشی تیاریگی بابای که او نیکی در رو دما کاما نیشی و ابی تخت بیا پلار نا دا پلار نبا تخت دی ادا دوی نبا تخت دی دار یواد دول مجرون یا اومدین لو یبتدی من عذاب یا اومدین بی بنی و صاحبتی و اخی و تفصیلت اللتی تؤوی و من فی الارض جمعی سمنجی کلا انها لذا نذات لش و سر مارج ده کنه مارج که برای چینا اونا تی سوا پارکه تختی با دلتا ویو تا خدا و جمع بابا خلاص دی بابا ساسه ده پیر بابا تا پی جنی پلار بان تختی که ولی که خلاص شوی که بچ شوی درود بان تا زیه بان تختی خدا بان تختی خوان بان تختی خانه نو انما سوک یاری که چه قرآن تکی ناسا اوز بتا تو یاری دلی چه واقعی انما تنظر یکن تیارول شیعا کدن شیری در خواق پلنا نا دیدا واقام سر جاری که منز ومن تذکا او چاچ دان پاک پا قرآن وانی اکیده سامقرا سوال پری خودا یکن دان پاک پار دخ پل دان زان لی پار دان او کنا دان پلید پری خودا زان لی نقصان دی چو سم سوال نکی ولاللہ المصیر اللہ تدوا پسی اللہ چی جاتا مسئلہ کور غوری خلاص سامکنا داسې حالات جوړ کړي کینو که اوس زما دې ته خیال نه اوسه موږ به تلو داسې خو بس هغه بعد وایي شیخ مو داسې کړل بس هغه خبر مخې زما مخې ته ردیه را یاد کړي چې دا ته څومره بده خبره ده کړې و ما استولا ما دا خدای پاک دا شی څه بل شیان ته ښکار کوم و ما استولا عام البصیر انا برابر ړوند اولیدونکی ړوند جاهل د الله د کتاب نه اولیدونکی د الله د کتاب یا عامانه مراد مشرک او بصیر نه مراد واحد نه دی برابر ولا ظلمات ان دی برابر تیاری او نه رڼاګانې تیاری جهالت او نور علم د الله د کتاب کله برابر دی ولا ظل چې د علم د قران د څخه بچانو سوال کوي بیا خو نی وسه جاهلی کنه ولا ظل ان دی برابر سورې یعنی جنت یعنی حاصل دی توحید ولا الحرور ان پیتاو دغه جهل انجام جهنم داخله برابر دي و ما تل احیا ان دي برابر جواندی او نمړ ان الله ثم یشا یقین الله اوری هغه چا چې خو خشي اني تورن کې هغه چا چې په قبرونو دي مثال نو کو ګره دا درې مثال نو خدا په ارتوک باندې کنه چې او تیرې رناګانې برابر دي تیار رنا ده او دا رنګ ړوند دولیدونکي او ذل هرون خو لیکن یہ روستو کی مسئلہ اللہ ہی ندی برابر جواندی و مرن دیو ہی نا کنا دیکھو مرن دیکھو اوری کنا اللہ ہی دید پار رکھئی چی دی نا اوری ورپدی و امان تا بی مسلم دائی برابر کرے جواندو سرا پا دیدہ ما امام راضی لی کلی دی و امام امیتین یساوی پل ادراک حیان و امام ایسی او مڑے تا پا نور و سوا مزمخ که ایسی او مڑے که آقا پیغمبری که غولی کرسو که یو ساوی پیل ادراک خیانا نده برابر پا جواندی سر پا ادراک لکن اوزیر تا مواقع تا لیده لو کنا پیغمبرو امرو آقا خبری ده جنن شپا دارد او یو رستی را شده او کل دی مر علا قرید او یه خواهیتون علا روشی قال انا یو خیاد ده بعد موت تیری ده پا دقا کلیبانی اگه پریوتو رکی رالا چی ده بسنگ جواندی که پا کم که بیتا فا ما تا اللہ می آتا آمین نو جواندی که اللہ آقا مر که اللہ آقا سل کالا می آتا سل توی سو ما باسو بیا جواندی که سل کالا بعد قال اوی اللہ کم لبیسا سروخ دی تیر کرین وی لبیس تو یو من آبادم یو رز یا نو سل کالا که سو رزی ذکر امام راضی هم دکن استعمال دان نقیصه نکی ما من میتی ایسی عمر که پیغمبر ده که ولی ده نده برابر جواندی سر پا ادراکه دی واجه کراچه مولیان وی وی ده امام راضی تاثیر که ار چشتیو تاثیر پا امام راضی تا پس تاس پس پوی گئی تاو تاثیر من کتله چه تاس چه چر ده ایمان ده خارگو زارا شو نقضا بیاغلی تیر شای پی تاس ده بمو یا سر چیری ده خلکو نا ده باوی گی ده اقبس تفتیر خواه سر کودش امام راضی اون سره چې نر سړی وو د چا پروا نه ده کړی. وایي په تفسیر نه بغیر په کې هر څه شته، تفسیر په کې نشته. شا بس ان الله ثم یشا، بېشکه الله دا هغه دی چې هغه سړی وایي چې هغه د سود دریو کال لپاره سود دریو کال لپاره جایز کړی خلکو، وایي درې کاله بعد به انشاءالله که نه وایي سود به خلاص شي. وما سر احیا، نه دي برابر ژوندي او نه مړ، ژوندی ژوندی دی. دوا به ته وکړي، مړ به څه، مړ ته به ته دوا کې، مړ ته به ته دوا کې، ژوندی به تا ته دوا وکړي، تا سره پر لاس وکړي، څه قرض به ورکړي، پنډ به ته اوچت کړي، څه به وکړي، خدمت به وکړي. مړ خو به ته خدمت کړې، ډومبای لامبې به ته اوچتې، به ته قبر به ته به ته وړي، درې به ته دواګان ته کې قبر لې شي، ته به دوا کې. مړ خو تا ته محتاج دی ژوندي ته. ان الله ثم یشا، بېشکه الله اورولی شي چالې چې کوی چې الله خو ته اور ټیک شو که نه، مونږ خو چې ول خو ته وته نه شي اورولی که نه، نو الله خو اورولی شي بایي خو ته نه شي اورولی. پیغمبر ته الله ته وته نه شي اورولی، نو چې هغه ته نه شي اورولی زه به ته څه واورم بل. وما انت بمسمعین، ادې ته اورونکې آچا چې په قبرونو کې پیغمبر ته الله وایي، نو مونږ به ته واورو، دومره به واورې. ان انت الا نذير، نيته مگر ير ورکوم کې. ان ارتلناك بالحق تسري، يغه مون لګله ته بالحق لي ظاهر حق شي، حق کار شي. دا مخلوق صفات مخلوق د الله صفات الله الله. بشيرا زير ورکوم کې من کو ته پس د بيان نه، ير ورکوم کې نه من کو ته پس د بيان نه. و من امت نشته يو امت مگر تیر شي پای کې پیغمبر، پای کې تیر شي پیغمبر. هر امت کې پیغمبران راغلو، نو تم پیغمبر نو تسلی بیا د ټول تکذیب شو یو کذیب وکه کجدې تکذیب کړه. ستا دادې ځانه چې مړی ناوري، دادې ځانه چې په چې مړ شي ټول یو شانتی دي، نه پوهېږي. دا ځانه نه لري فقط کذب الذین، یقین تکذیب شو دا کسانو چې مخکې دی نه وو. کذب الذین، تکذیب کړو هغه کسانو، تکذیب کړو هغه کسانو، تکذیب کړو ښه پایل تکذیب کړو کسان من قبل چې مخکې دی نه وو. جات هم راغلی وای ته پیغمبران دای بل بینات په واده او دلال توحید باندې، و بزبر په دلال عقلی او بزبر په دلال نقلی، و بل کتاب منیر اپ کتاب روخانه دی دلیل دلال وقلی. په درې وړه قسم دلال او ته مسله واده کړی و اده ونه منو. نو الله سوی سو ما خست تخویب بیا مینه و هغه کسان چې انکار کړ توحید نه، واقعه په کان ګرسم ګزما انکار، انکار نکیری زما عذاب، یا انکار دا انکار انجام یې څه شو. اوس بل دلیل، علم ترن الله ته نه ګور چې الله اندر من سما مان راوړی د برنه باران فخر نبی سمرات مختلفا الوانها، تر اباس هم په دې باندې می وجاد رنگ پر رنگ رنگونه وي، څوک زیړ څوک شنه څوک سپین قسمه قسم. و من الجبال، اباد قرونه جدا دن ټوټی دي، بیزون سپینی، تکی سپینی بیز سیغه ده مبالغه دی، تکی سپینی و خمرون اتکی سری و مختلفون الوانو ها، رنگ پر رنگ رنگونه تی، و غرابی بسود او تک تور غرابی کارگر لکر کارگر پشان تک تور. و من الناس، دا چا کردی دا اللہ دا رنگونه چا کردی؟ اگر میوه سره مختلفان وی اگه حالو گردو دا میوه، لکه میوه اول که سپینه شنه ای بیا سپینه شی بیا سره شی یا زیاده شی یا بلشان شی. او دلتا که دا غرونو سره او دی غرونو سره دی سره مختلفون اگردو، مختلفون الوانو هم رنگ پر رنگ رنگو نیدی، دکه دا دی که تغییر را دی. دا غم اکا بایی که سوری سور بایی که شینی شین بایی که سکارنگی آغاشان بایی وغیر آبی بود. و من الناس، بعض خلقونا و دواب آباد دانگرونا و الانعام، دواب عام ده دابا او انعام خاص ده ده کور وال ساروی، مختلفون الوان رنگ پر رنگ رنگون، رنگ پر رنگ رنگون دی رنگون بات دیگی که برگی برگ وی که توری توری که توری که توری که داری که خبرم دارنگ ده چی ده دا رنگونه ولا الله بدلی سارو لما دی میو لما خبرم دا رنگ دا چې مختلف رنگونه انما کذالک دکرنګ بهشکا د قدر که مخترمو لګي رسترمو لګي دا کذالک مخترمو لګي چې دا دغه ملا کړی دي او رسترمو لګي کذال خبرم دارنګ چې انما ښه الله خبرم دارنګ چې په ګټو رنگونه بل بل شان دي د سارو بل بل شان دي بدل بل انما دا چې په خشیت الهی کې هم د خلکو مرتبه بدلې بل څوک ډیر چا ډیر خشیت چا کله خشیت خو د خشیت د پاره شری هغه شری علم د الله د کتاب یا الله علم وسره نی هغه خشیت نی د دې آیت نه ثابت کیږي انما یخشى الله یقین یریږي د الله نه د بندګان د العلماء پوه په قرآن باندې دا دلیل دی د خشیت الهی د پاره د الله کتاب ضروری دی چې الله کتاب نی ویل صحیح هغه خشیت نی لکه نبی صلی الله علیه وسلم انا اتقاكم وعالمكم وعالم لمکم بالله زه ډیر متقیمه اتقا یعنی مطلب انا اتقاكم بانی عالمکم بالله زه تاسو نه ډیر متقیم ځکه زه ډیر زیات د الله علم ما تاسو نه زیات دی واقعي رسول تر سره علم زیات دی خشیت الهیم زیات دی دیو نبی صلی الله علیه و آله کنا و قر ربی زدنی علما و ورب زیات کما له پوهه د قران خصوصی د قران پوهه زیات دی او خشیت به زیات دی چې سور د قران پوهه در کې کما ده د الله یره بر کې کما د مخلوق د بهری دارنګ اوس قصص کې آیت نمبر 75 کې چې دنیا پرت کارون ته وی یا های های یا چې دا زمونږ نو سور نو هغه ویل اوتولیلی ما ته څه ویل لکم ثواب الله خیر نو اوتولیلی ما ته وی ولې هغې پوه وو هی که د الله یار هغې ویل لکم ثواب الله خیر لمن امنه تاسو د الله ایمان در کړې دا غوره مال څه شي مړه ولې هغه خو جاهلانو هغه چې وی های کاش داشتن یا لیتن مثل ما اوتی قارون نو لسو حد عظیم نو قال الذین اوتو لیم ویلا کن صحاب اللہ خیر من آمن ومن لسو آرخم وما لقاها الا صابرون خوش ہے نو دا غالی ما نو کنا ای که خشیر دی رو تا رک شید دات خبر من کوئی تا دا اللہ علم دیات دی دا اللہ چال علم رک دا غا تو پسی مال تا چاولی پسی کم وقتانو انما اخشى الله یقین یریگ دا اللہ من عباد العلماء د بندگان د الله نه پوه په قرآن باندې هر علما الف لام هغه العلما ورث الانبیا هم دا دي العلما ورث الانبیا الف لام هم دا دي یعنی هغه علما چې په قرآن پوهېږي هغه د پیغمبر ورثان دي دغه پیغمبرانو څه پاتې شو دی علم د خدای کتاب چې د الله کتاب ورباندې پوهېږي عالم دی نه نو د الله په کتاب پوهېږي خو د الله کتاب نه پوهېږي دا هم عالم نه دی انما شاء الله من عباد العلماء یقین یریږي د الله نه د بندګان د الله نه العلماء په قرآن باندې ان الله عزیز غفور یقین الله دی غالب بخونکې ذات اوس علما چا د خپل تفسیر کوي د علما ان الذين يتلون کتاب الله دا عالمان دي پېښګه کسان چې لولي د الله کتاب دا عالم دی وقام الصلاة او جاری کوي موږ معلوم لګي کو چې مال ګټي نه چې مال پہ لګي هغه وان پکو خرج کړي دې مې مارا مال نه چم ورکړي دې پټو کارا نو د کچې د عالمان دین یار جون دې تم ساتي دې او تجارت لن تبور چې تباب نشي د پیسې لګورې د پی د الله کتاب بیا نه مفت دې او تجارت دا ختمې دې ابل نور چې کوم تجارت کوي په دین باندې تجارت کوي پیسې ګټي هغه تباه دي اگر کې ویګر په تاسو نه لیو پیوما دا پیسې لګي رالا کتاب باندې سفارا لیو پیوما جوړما دې پرچ پوره ورکې دی تعالی ما اجر نه دی اجر الله ورکې کتاب دنیا و تعالی اجر کوم نه ملل او زیات دې د خپل فضل نه نه دیدار الهی وت نصیب کی دی خلکو چې په دین باندې پیسې هم لګي قران بیانې نو دې له بالا دې تر بالا خصوصا تعلق جوړ کی خوشه د دې تجارت دی رچت ته او الله بدی ده دې سره ملاقاتونه هم کوي الله بدی رچت درې ځان به ته مخي ا دې نور ته به الله ځان نه خي انه غفور شکور یغن د الله بخون کړي قدردان والذي آغا کس والذي آغا کتاب وحینا ایلی که جوایو کرمونگتا تا من الكتاب دو قرآن والحق داد حق داد حق دیکھ سدی اگا حق دی چوی لا تشرویت سامن قلی دا حق دی چلو انتم فقراء الاللہ دا حق دی چلو انما یخش اللہ من عبار علماء دا حق دی هو الحق مصدقا تصدیقا لما دا کتاب جو مکہ دینا دی یقین اللہ پخبر بندگان بانی خام خبردار دے لیتون کے چی سوک سکے سکے سکے بڑاگان مدر گی خان دے بڑاگان اللہ لہم حیاء وردینو من خو معمولی خالد گو خوب از دان تا لگو پیکر کوئی چو نا وقت والی بازی خدا نا خفنیشی باز نور سنو ادکا دا خوش لس بجی لس نیم بجی ٹیم و نتا سکر تو سا خواستی وقت را دی دا دور دا سور دو گینٹی وشی تقریبا دو شی کنا دو گینٹی دا اللہ رحمتون محروم منگل تاوان نجی زن لی تاوان دی را دی خواستی را دی پر ٹیم را دی دا وقت شد لکه سره چه محبوب سا یا محبوب تو ویچی بایی تا با لس بجی را دی دی با نه بجی دی یار محبوب خپا نشی دا گوره قرآن دنگ محبوب دی نو چه تو والا چوٹی هم نره خپا باشی محبوب بیا بتا تر گوره یارانو نکی قرآن دی یا ساتا بیا بتا تر دشمنشی خدای مکا نکات باشی دو وقت را دی خواه تاوان پا گینیشتی او خوب سا شده لالا بغٹی گنو اسمان دوست پاتیلی هم دری بجی نمخی دنی مدش بیا دو بیا چر دوست ما سوان لکه بیا یو بجی لگدش دو دری گنٹی خوب داده ما بسا دو دری گنٹی یا تدور گنٹی سچال دی مالا ایسوم نیشتی دا خدا خیٹا می کمی گو ترا بدن می کمی گو تا داخل این اللہ بی عبادی لخبیر بصیر یقین اللہ پخپل دا کم کم نه راغلی دا دای بچی دی کم اکثر لیټ را دی زه ته لکه لار کرش خو نو چرتا دغه تا ډیر لیر را دی په لار کې دغه څو سورې پول را دی بل را دی بل نه یو خان دی وا خو دا د کور ده کنه او دا کم کم نه راغلی دا خلک د کالو خل نه راغلی نیمه ګنټه مګ لس بجې راغلو ما وکړه په دغه کې ویل تا چې دوه دا څوک په دغه نه راغلی د کم کم نه راغلی ټول په وخت راغلی نخواه امی مجید سے بوخ را دی خطا لبا خی پکین سم آرسنا کتابا سم آرسنا کتاب سم آنا شوا دا آتا بسی پاقا مخی او خیانا بانی خواه چی دا عظمیشان کتاب را مصدق لی ما بین ایده کتاب اول منگ تال درکا یه دا میراث ستوی میراث ویلی کی گی چی دا با یو نی واقع لی کپلار مرد دا غنی واقع لی اللہ اتال درکی زوی لیورکی بیا دوی نه دې مړ شي دغه میراث دغه دوی ته پاتې شي نو دا کرنه کتاب اول الله ورکړو علی کتاب له هغه دې قدر نه کا نو الله ورک نبی اسلام له نبی اسلام دنیا نه الله بوت نبی اسلام نه الله چال ورک قدردان له چې کوم قدردان دی له ورک او چې کوم دې قدر دې هغه په نور کتابونو کې لګیا شو شیخ بدیدا کې معنی ډیر حق کولای لما كذب المكذبون في كل قرن او في كل زمان هر کله چې الله کتاب تکذیب کړل دروځونو پاره زمانہ کې پاره وخت کې نو سو مرس دا سو مو اتب د پدا په محدود باندې لما كذب المكذبون چې دروځونو دې تکذیب وکړ نو الله پاک بیا دا کتاب ورکه چاله آکتان لا ایستا پینا می بعد نه چې مونږ چون کړي د خپلو بندګانو الله دې له چوناو کوي قرآن له پخپله موز له نه کوي چوناو حج له نه کوي زما وریرونه هغه یو کال دا نور زمونږ تللی حج له هغه د بیماره ده اوس هم وریبه زما خبره علي ما ډېره ښه او د هغې بس چیړې ونیسله لکه دا جمع امجاده وایي نو تاته ماته ماته څه ده وایي نو دا خو چې خدای غواړي ما غلی شه خدای نه غواړي دې ده ما دا چې خدای غواړم دا شګان ولیدي خدای چې غواړي قرآن لی راولي ما ته الله کتاب درکړه ته داسه کوې چې خدای چې غواړي ما دا خو د دې چې غلط سړی دغه پیسې الله لګوي دغه ځای لکه یو حدیث کې را دي چې شوم پیسې نه لګوي نو څه مصیبت وران دی وایي که دا کار وایي زه دور پیسې لګوم نو الله نبی اسلام د ده په دې خبره باندې هغه شیب کېږي نه خو د ده د جیب نه الله پاک دا پیسې وباس ده کرنګه یو سړی دی چې هغې په ځای لګی نن یو بس شوکل پیدا کوي یا په لځه نو ما تایب ما چې الله وغوړي نو قران لره ودی دین او چت مقام نشته خانه که تو کوی ته قران او چت مقام حج ده ما ته دی وای دا یا روزه ده یا عمره ایس شی وی سوامل نشته دین او چت عمل خیر کوم من تعالی قران او علم نبی اسلام ویلی تاسو کو غره کو دانی تاسو غره چې روزی لري سي تاسو کو غره کو چې حجونه کوي دانه دی ویلی تاسو کو غره کو چې مونږه کې دانشته ګوره خیر کوم من تعلم القران علم دا ده دا اوچت مقام ده دا د پیغمبرانو وراثت ده هر علما ورثه الانبیاء انم لو ورثوا درهم ولا دینارا انم ورثوا العلم پیغمبرانو علم یعنی د الله کتاب فاتحه فمن اخذه اخذ بحظ وافر نو چا چې واغسته یو سیتن د ډیر استوا ته د پیغمبر میراث نه دا ورثه میراث کنه بیا موږ وارثان کو د خپل کتاب چې کله د خدای د کتاب رد شروع کی خدا تکذیب شروع کی مولیان ناکار پر زمانہ کې په کلی کرم په کلی زمانه ثم ورثنا بیا ورکو موږ خپل کتاب آ کتان چې موږ چون کړی د خپل باندې ګانا هر چال نور کی ښا ولو علم الله فیهم خیرا لاسمه ولو سم تولوا مردون سورته ان پال کې تیر شو آد نمبر 23 کې ولو علم الله فيهم خيرا قتر پوه الله په دې کې د ایمان دې کې ایمان سره لا اسمعوا لا رقم الفهم جزء من الله په قران پوه کړو ولو اسمعوا قتر په دې الله کې الله ته دې کې ایمان نشته هند قران خدمت نشي کو او الله کې نه قران ته نو دې بل ته ور مرده بیا موري نو دا د الله ته معلومه ټو څو دې اهل نو که تاسو الله راوستي بس او کوشش دا وکړي چې چې کټ نشي او دای تر کده چې بل ته شروع کړي دلته صلی الله وي درې قسمه کې خلق وسه الله جوړ کړیو موږ ټول خو بیا په منو ظالم النفس پس بعد دینه کمه کم کیو پر ځان قران له الله راولي او دې کوشش وکړو موږ به اول حوال کې دی لکان ته چې لکه چراغلي نو خو خیال کوي بیا ورسو وګران نشي ته نو ځان د کمه او کې ځان په نکی نو نیم ګړو ایدا نزد کې بیا ورو وا ته خیال وي د زکی ګثم بس بیا ډډې والی او زکی چې کم کوشش کړی دی هغه زده کړی دی یا ظالم النفسی خپل عقیده سم کړه بل ته ونه یا ځان له کمه او کو اجر کې و منه موقته د بعد ان درمیان نشي یا خپل هم دکې او سو کتان لسه تو کتان ته دام خره ومن مسابق بالخيرات ابادینا مخ کتون کې بنې کو کې حکم دال نور ملکون ته ورته ډیر خلک ورته یم زموږ یو ملګری د شمشی خان د دیر دالا کې زموږ مشر ډیر دا کړو اوس اوس کوي نو سلو کال نه زیات موږ ته براته کلی کې ډیر زیات اخد به انتها خطر او شاسه باندې مشهور نو مشهور ته و د روډ په غاړه باندې کورمو خجی داد ور سره پختونو او خد هغه ما هغه ته وی ما ته څنګه پنځ پیر شوی ما ته یو چالو شو دا خبر دی خپل دا خبره خدا غبل څه پر لګ دغه خدای دې کیږي ما غبل خبر یې رد شي دا خبرو کی خبره موږ د مخ ته راځي بیا ان بیا ما نه سره نو بنا خبر یې رشي ما ته څنګه پنځ پیر راغلی ما ته موږ راغلو شه منصور ته یو ګوړی کی سبق وی نو دای وی چې شاه منصور ته ورشي ای پنځ پیر خو دښمنو زموږ غټورو وی خیر موږ رالو وی اوراد وی شاه منصور بابا عبد الله دی سیبا خدای دی وای خسر قران بیان بیانو انو ویغه قران بیانو نه وی موږ ها وی دی کې شپه کتن اپریدیانو د اپریدان و خوشاله شي شپه کتن اپریدان وی را لاله کانو انو کیناتل دې چې خبرو کو نه غوی ای ته ته پوت غو بیمنس کې دې دغه غونه کړه دې چې بیا ای ته پوت غنه دې غوسه شه بیا یو دا شپق د پنځپیر شپق خره غلی دا لګ برابر کړي ان جوړې ته ته ماچې د الله موي در شاس ورته خبره کوله کې ته ماچې راوته بوټې پیو په پدې کې نه دا دانی دي او ته ونه شو واپس راکاسان شه خلک راپاخو او خره دي چې را وجلی به دي غریبانه واپس کړي دنی وای دو دی نغی ته کین هلته او د راغ د دې کې هم شروع نو غره ته راغ د نغه او غزا چې کوم غوی نه هغه وته وي چې دې دا من راخه دا تا نشو کوله تل در دینه وی خیر وی هغه دا کې هغه درس وکړ شیبا وی خلکو غږ نشي کول تماچې مو په لاس نه کسي جیا زغوا شو تماچې په خلکو نیولي یا ریل ګارډ لکه سغوا کړ تماچې ټوپک په نیولي وی هغه غلی و او ما وی دوه ته ترجمه وکړه وی بیا دوه ته ویش داسې کار دی موږ ځو او دوی ته و چې راپانسي ته موږ سره پاتې تر هغې پورې وځې که دوی راپاتې موږ ته ویشته او زه تاسو ته دوما ای خلکو دلته ځان وخت مه خرابوي ورشي پنجپیر ته او تاسو که چېرې غواړي که نه اوس موږ سره لاړ شئ یو څو کسان شپږ دی پنځه دی لس دی هر څوره چې دی موږ سره لاړ شئ نو د موږ د استاد نه چې قسم سوال کوي تپوس کوي نو که هغه جواب در نه موږ به هغه قسم دی چې هغه به ستاسو مخکې به موږ ولوده موږ به هغه به ولوده خو راشئ موږ ته خو چې عالم څوک دی هسې وخت مه خرابوي وی خیر چې زمونږ یو شپږ کسان راپاسېدو وی زه هم په کومه وی زه ورسره روان شوم او وی دی ورسره هغه دغه پور دی بوت ځان تر ترته منځه وی بیا چې واپس زه اوسه او هغه راغله موږ چې راغلو وی دغه وخت کې ریسس شو وی چې شروع شو یره قسم دی ما ته وی که نه حاجي صاحب وی داسې چلو شو وی موږ دا قرآن په موږ اوس رانازلېږي بلکل دا سره روان شو هسته موږ ته وی خو چې دا موږ خو واقعي وخت خراب کړی هلته کې هسې فضول وی خیر چې چوټي شوه یا وای چې را دم خالته بستری دی یا دم خالته کتابونه یا وی یو ته تور وی وځه ما څه کار اس نه چې ما ته کې څوک میثار کې بیا بل ته وی ټول وی بیا مو وی چې ټول به ورشو وی لاړو بستری مرو چر غیر آلو وی دا زما پنځ پیر ته لکړو بیا راته کو ای بس وی بیا دا خبر د دې آیا پور خبر راغلو وی په کلی کې مې درس بیا شروع کړ په جمعات کې جمعات خو مې خپلو شاه خط تکړه خلک شاه صاحب وی دی ارته چې راغلو مازدیګر به مې درس کو وی چې دا مې وکړه نو ما ته شبه راغله چې الله ما چوڼ کړي دي قرآن لا نو په مینو ظالم نفس یې څنګه شو چې ولې الله ظالم چوڼ کړو ولې الله ته پته دا ظالم دی وی ډېر به کتابونه وکتل ورپسې تبصرونه مې وکتل خو یې خوند ونه کړ وی مازدیګر ټایم و یو ځل خو مېړه کوي چې مړه زه خو به وته وایه چېرته دې وکړه په دی پسې وی غریبه وای بیا مېړه دا خیانت دی چې پوهېږي نه ته د ځان نه وای وی راغلم نو دوی ته مې چلو که نن چوټي زما لږ کار راپېښ شه زه ځمه سبا به انشاءالله تاسو زوړ سبق زود کړه زه لاړم وی درته نه کړو ګاډي باډي خو داسې نو نه د شپې سه نه لس بجې راورسېدم وی شیخ صاحب ناتو ملګرو ته ګپې لګو وی ها شیخ شاه صاحب څه دې څنګه راغلې وی ما چې راغلم یو آیات ته هغې مشکل پیدا ښکاره شو نو وی کوم یاد دی وی ما چې وی نه مړه وایه په یاد کوم یاد دی په ما ته چې سورت فاتر 32 نمبر وی په ظالم نفس کې پوه نه شوې ما چې وی دا تا لیکل دی وی ما نه وی لیکل جی وی ما ته وی چې په کاپه کې لیکل تا بورجا تر چې ډډه والا کنه وی بولیان خو هغه ډډه وی کنه ناسواری ما چوری چې کوجی وی چې تا بورجا تر ډډه والا کنه وی ما چې هم کنه وی تا لیکل ته مال دې لکه شیخ ویو کسته کتل چې چا به لیکل نه به خوخو چې چا به نه لیکل داسې داسې وخت خرابوي وی ته ما لیدلې خو یې درته ته وایمه دې دا کې اصل کې الله وایي چې ما خپل کتاب له جوړ کړي بعد ځان لږ ظلم په ماند کمی دی او یاد د سورتې کهف آیت نمبر 33 کلتا الجنتین آتت اوکلها ولم تظلم منه شیئا او کمی به نه کړو د میوو نه دانه چې ظلم به نه کړو باغ د باغ خو ظلم نه کوي او کمی به نه کړو د باغ د د میوې نه سره بر هر کال به پوره میوه ورکړ هغه آیات ظلم په ماند کمی دی نو بعد ځان له کمی وکړه یعنې قرآن زده نه کړه نیمګړی ته لاړه یا زده کړه چاته ونه خو ځان لر اجر کم کړه او بعد درمیان شوې ما چې بس ټیک شو ټیک شو نو ظلم دی په ما دا آیات دی وجه نه امام قرطبی وایي هذه الآیات مشکلة لأن الله تعالی قال الله ویلی چې ثم ورثنا الكتاب الذين استفهم فمنهم ظالم نفسي نو چې الله چوڼ کړو نو بیا د ظالمان څنګه شو دې ته اشکل آیات وایي امام قرطبی دین ټول زیات مشکل آیات ومنهم سابق بالقرات ابا دینا مکتوم کې په نیکو کې تتم کې ملکون ته ورته بیزن الله په کوم د الله تعالی کول فضل کبیر دا ډیرو خلکو در مسله ته د خدای کتاب را دا فضل دې ډیر لوی او د دې بدله کې وسره جنات او ادن جنتون د امیش ګرې فضل کبیر دا غي بدله د جنات او ادن جنتون د امیش ګرې د نکی ورته یو خلونه فيها کالیدار پر کړی چې په دې کې من اذاویرا د باوګانو نه د سرو درو د ملغلرو ولباس فیها حریر اجامې د بی په دې کې درې خمو وقال الحمد لله الذي وهب الجنتان دا جنتان تخدای تور تل صفاتونه خاص الله غزا دې اذبها ان الحزن چې لري کده مونږ نه خفګان ان رب سبق ورشه ها ما ته وکړل مې کس کې سوشه اذبها ان الحزن چې بوي ته مونږ نه خفګان تکلیف ولې مونږ خلکو ډیر خفه کړو الحمدلله واقبل بعض ولا بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل باهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وانه هو البر الرحيم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم وهو دختان خوان سرخ اختان بمغان کړي خلق لا ودري په دو باندې روزي لړندي او څوک چې کوم دی نو څوک په ټی وی ګانو په کتو باندې لړنډي څوک په نیټ کې لګیا دي روزې لړنډي څوک ګپ لګي څوک یې خوري موږ له الله سره خپل کتاب نه سي واه واه د احسان خوانه مهربان سور احسان یې مونږ کړي پوه په نشو سهار شي مادیګر شي په نشو ملګري وایي لګي په مزه مزه وا چې اخر روزې په موږ باندې ډېر زیات ګران شي موږ اکثر شل دوی شو د ختمې او درې شو لګنه وی دا بیا شپه ګورو چې په موږ انسان د کلونو په شان شي ما یار دا زما د وس خبره نه حقیقت هم دا زما د وس خبره نه زه نه پوهیږم په دې ما ته هیڅ پته نه لګي چې زه سوما صرف دا دغه مغه وګورم خلاصې ملاسې که نه نور دا سپاره به څوک ګوري سپاره خو یادو نه شي په یادونه هغه تفتور موږ دا تفتور هنې پڼ کړي دې واړه نه اوچتو دې خبره اوږده وه موږ خو هغه چل موږ راځي نه موږ کو نه کولی شو موږ د شیخ مقلدین الحمدلله او د مولانا ته مقلدین چې دغه شان دا نور خو چې تفسیر نه ویخي د نه پوي په قران باندې که په دن تفسیر ته اجازه خو د کدا او د بل هو اتم بینات فی ذور الذین اوت العلم دا خو تیر شو تر دن کبوت کې دا سنینه سنیته دي نو چې د کاغذ نه ګوره بل ته وای اندا خو سنینه د غوګه پور دي نو سبب پوي شي غي ورقال الحمدلله الذی او بویدی د خدای تور ټول تی په دوه خات الله غزر لی ازبان الحزن زه دا چل ما کوم زه تکړو قدرتی دا کوم خو علم نوم کنده خلکو په خیال زه ومنه علم حقیقت مې اوسم دا تعلیم نه ما زه خو دا طالب ما نو ما چې کوت کې سبق وړم به ما دا شروع کړو ان ما بل تسل کو ما به دور ځان کړو کنه چې دا ارت به ما په یاد یادول اوس خو ځان ته بیا هم ته کله کله د شرط بعد اول ځان ته مخې ته ایښې مې چې وایم یېره شي زما یېره ډېره راځي نو خو به ما هر څه په یاد باندې یادول نو خلک وایي چې ما ته بیا وکتل شه چې دا خو ساده قرآن دا خو چرچا ویل نه دي دا زما اړه کې الله اچولي چې مړه ساده نه وایه نو ځان به مې ډېر زیات کړل زما کار داسې داسې خاص نه و زموږ به کله کله کار داسې چې هفته ته به بیا شپه ورځ هم کار وکړو کله کله او کله کله بیا پنځه شپږ ورځې لس ورځې موږ بیا هیڅ هم نه کول بس ناس به داسې په کمره کې ادم کمره زمو کمره چې موږ لګ دادا شو دم کپلی د غروټ شه د افا کې نو موږ پوره بعد ماشوم پای باندې کړو یو ځل موږ دا ته کوشش کړو چې تاسو باندې د ډیر کوشش د شپګو نه تر د وو نه تر سالور پر موږ ټیک شو خلک خر موږ خپوز کوم په دا کې نه خپل کمره کې نو غرض کله موږ ګمراه کې وو نو چا به تاسو نه کوله چا به کرم ګوډ ګوډ کو چا به ټی وی موږ کړل غېلو اغه به کته نو چې کله دای ضرورت شه ټول شل پینځه کته د کمره کې ولر نیم خان چې زموږ خوره یو د دې دی وېت خان دی ورو تا کړه دا غزان جو دغه له کمره وړه هک ود نه لاس کړم هغه ته نه سو دا د پښتون سور په موږ سره نه سو نو چې ډوړه به موږ سره خو موږ تل سو اتا نو موږ لا غاړه دې عزت کو سو اتا ما تر تو کې دې دا عزت کې ما یو کا ما موږ تر چې سو پات چې به عزت به کوي ما موږ هلته دا دیره چل داسې په ملک کې هم څوک نه شي چلول دیره دا محمد قمر هم دا لیدلي هغه یو څوره خلک به موږ سره په دیره کې ناست اکثره همږ ورته سپیسې هم نه اخېستې دغه شان به وو اکثره خیر هغه نو مادي به چې راله ساره موږ به کوون ومه که نه وو نو زموږ په دې کمره کې موږ تلکاري به پاتې بېګانه یې نو یا به موږ نه وي پخ کړو که خفیز به خفیز به زره تلکاري خپه خوله موږ سره به ټول کې دای به هم ډوډۍ وخوړه موږ له ډېر عزت چې موږ سره توره شو سواد ته موږ له دور عزت کوي دا دې شب شب تعالی روزګي ما ته راشه پاخه شوی دي چې لاړ شي او کار موږ سرور پنځه بوجه غټه غډه کې کړې انما ته چې دا اوسی که نه دا ور کټون لاندې واچوي هلک داسې بعد به کچو دغه نو ما بوجو کې پرېښو یو دوه ما پرېږدې لږ پاخه شي یو دوه ورځې بعد مې وکتل دغه چې کوم بوجه وړې وه شادوله هغه ټیک وه هغه او دتلي وه درې بوجه ما ځان ته ویل یو به حفیظ به ادر ورکړي یو به ستا شي یو به بل پوه شي په چا باندې شمتالان غټ غټ دا شمت ګولډن والا چې درې ورځې بعد مې کولا وکړه بوجه هغه ټول خان شو او شادوله ټول عمر تقریبا یو میاشت خوړل دا کې د کټ لاندې شو نو هغه بوجه به در ډکه بیا ولې نو ما ته دی ویل تا سره مینه کوي ما موږ داسې سره مینه کړې هلته که نه موږ سره چې څوک پاتې شي نو هغه موږ ولې مینه ورکړو ښه ډېره د خپل ځان نه د خپل بچو نه زیاته مینه ورکوو دوی به خود موږ سره مینه کوي لالچ ته موږ چا نه کوو نو خیر الذي هغه کس احلنا هغه ذات دی احلنا ښه چرا اوسو موږ وقار الحمد لله الذي وای بدی د خدای تور ټول صفتونه خاص الله هغه ذات عذب عنا الحزن چې بوت نه خفګان موږ ډېر خلکو خفه کړو قدل به خلکو کول فتوی به کولې ان ربنا لغفور رحیم یقین رب زموږ بخونګر مهربان قدردان الذي هغه ذات دی احلنا چرا اوسو موږ دار مقامت کور د امیشګیره تا من پدې د خپل پر دانو چې موږ کمال کړل الله روان فضل وکړه لما سونا پیا نسبونه نه به رسېږ موږ ته په دې کې ستړی والی موږ ډېر ستړی شو ځان ستړی که هلته به نه ستړی کېږي ولما سونا پیا لغوب نه به رسېږ موږ ته په دې کې خفګان سړی ستړی وي نو چې دمه شي لږ سار کېني دمه شي کله کله به سړی کېني لیکن د ده هغه ستړی وال نه وځي دې ته لغوب وایي یعنې هغه اثر وي نو هغه اثر هم به هغه سړیوالی هغه سرونه الله لرې کړه په یړ داسې اوړي راوړي خوب ولا نور دي یار خوب نه راځي دا هغه لغوب دی نه به هلته کې ستړیواله رسېږي او نه به هغه خفګان د ستړیوال نه بعد چې کومه را رسېږي اوس ته خوی منکرین ته هغه کسان کفرو چې انکار وکړه د الله د کتاب انکار وکړه توحید نه لهم نارو جهنم دی پر ور د جهنم دی لا یقضی علیهم نو فیصله به نه شي په دې باندې د مرګ فهموتو چې مړه شي ولا خفوانو نه به سپک کړی شي دوی نه عذاب د جانم قدار نه جل د کرنګې بدل ورکړه موږ هر یو ناشکر تھا قدار قاعده مستمره چې څوک ناشکری د الله کې دکه به حالی وه دا نه چې دا هغه لږو خلکو له تر قیامته و هم یسترخون فیها ادی به چغې وي په دې کې های رک شو های تبا شو او وای به یاره بدنګه اخرجنا موږ اوباسې نامن اوباس موږ دنیا ته ولېږه الله نامل صالحان عمل بکو نه کوم عمل دی مکی صورت کې کوم عمل و قرآن غیر الدی غیر د هغه عمل نه چې موږ کوم کې موږ نور کتابونو کې لګیا و الله موږ بیا قرآن ته کینو الله به ورته وي اولم نو عمرکم اما تعالی عمر نو درکړې شپېته کاله پنځوس کاله اتیا کاله ما هغه مقدار یا تذکر پی چې پند اغسته په هغې کې من اچا تذکر چې پند اغسته شپېته کاله لږ و شپېته کاله تا قرآن زده کو وجاکم نذیر راغلی و تا ته یار ورکوم ستا علاقه کې قرآن بیانېده تا پند اغسته اوسه به ایمانه فذوقوا سخی عذاب فما للظالمین من نصیر نشته دپاره ظالمان څوک امدادي یقینا الله پوه دی په غیبو علم غیب ځان له ثابتوي نه پی کوي د مخلوق نه یقینا الله پوه دی په پټو د مخلوقاتو د اسمانو ځمکو یقینا د الله پوه دی په رازونو سینو باندې بل دلیل دا الله هغه ذات دی جعلکم خلائفه فی الارض چې ګرځولې تاسو قایم مقام د مشرانو په ځمکه ستا مشران څوک پیغمبرانو که ابو جهل دی و که کعب بن اشرف دی و او که عبدالله بن ابی دی و چې ته منافقت کې یا ته دین پروشي کې ستا مشر څوک ستا مشر پیغمبر و هغه غسې په دین پیسې خبره غلی راځي نو او دا الله ذات جعلکم چې ګرځول تاسو قایم مقام د مشرانو په ځمکه کې نو ستا مشران پیغمبرانو او که دین پروش وایه زه اوس ستا مشران مشرکانو که پیغمبرانو ستا مشرکان څو نو د هغې قایم مقام هغه کار کو کنه پیغمبر کوم کار کو د خدای کتاب بیانول ته ولې نور کتابونو کې لګیا فمن کفر چاچ نا شکر وکړه نو په د باندې صدا ناشکر غټه ناشکر د الله کتاب ولا یدید الکافرین حضرت بند کی منکر الله انکار دی د الله کتاب نه د مثل توهین پنی درو دی باندې الا مکتم غر غصه د الله چې سوره د الله کتاب نه لکیږي نو دی الله غصه کیږي او تد ولا یدید الکافرین حضرت بند کی کافرانو له کبر منکر الله کبر دی الا قدار مگر تاوان دی زیاتی ګل الله قل ارایتم اوس زجر به شرک مطالبه دل ده په خپل داوا چې دوی دا مشکل کوشه دا تا دي وا خبر را کوي شرکاکم هیڅ دران صدا کتان نش تاثیر امد کوي بيد الله ارونی او خی ما ته ماذا خلقتم الارض تیچر امد کینو په کار خالق خوی کنا څه شی پیدا کړي ماذا خلقو تو ته دا تا گنجبه شو غوزو زدم و توي څه شی پیدا کړي ماذا خلقتم الارض دې څه شی پیدا کړي د مکه نه ام لم شرکون یادی پر برخر پاس مانو کې ام آتے نام ام آتے نام یا ورکر منگتے دیو کتاب فمو علا بینتی منو تو دیو پر دلیل باند آئی نا بل کتاب را لے قرآن کا خدا نیشتے چی مڑی اوری وطیلیشتے آرام آدھا ششتے نو بل نا کتاب نا ورکر بل این یادو ظالمون بلکہ وادی نے کئی مشرکان بادے دی باسرہ مگر دو کی پیر پیرا مریدان دروغ کی لگیا دی اس بل دلیل یا اولا سم اخری ان اللہ ہم سکو سما فاما واتے بے شک اللہ ٹھینکڑی دی اسمانو از مکا انت دولا دو غر دے دونا ولا ان زالتا کچری غر دی کی ان امسا کو ما من احد ٹھینک بند کی دیل یا وطن من باری پد پر خود دا اللہ نا اسو کیا تو آغا اللہ کیا اسمانو ٹھیک کری اگر فریقی دے مخلوق پس روانے انوی قنان دا اللہ دے حریمان غفورا برداشت والا چی دو برداشت کری غفورا بخو توبہ و باتا غفور دے وقتا ہم بلنا بیاتا جر چی مطالبے کولی چی آخری پیغمبر راش ان سورا بخی تو بیا مقابلی شروع کری اس ہم پختانے ہے چی قرآن پختو کے سورا بخوا پختو کے تو بیانو وقتا ہم بلنا اقسمون بے قرد پا اللہ بان جہد ایمان پا خفا قسمون اویل بے لین جا امرنزیرون قراغلی تر غیر ورکون کے دخدا کتاب بیانون کے لیکونن احدا من احدال امان خامخواہ شیبت دی زیاد ادات والا دیو دو دو امتون مانگو دی یہود سارا دیر مخ کے لار دکھ مانگو اچت خلگو پختانے مانگو اچت خلگو مانگ دیندار ہوں مانگو با دیر خشو کرا پختو کے قرآن بے کنا نو بیا با مگلی رو نو پلا ما جام نظیرون ارگا چی دا راگ دیتا یا رو کن که دخدا پیغمبر ما دادم زیاد نک دیلا دی پیغمبر یا بیان دا پیغمبر الا نبور مگر نپرد دا اللہ دی کتاب نا یا تیختا استقبارا زیاد نک دیلا یعنی الا استقبارا پیل ارد مگر زان غڑ گرن پز مکا که اوار پز ومکر ازیاد نک دیلا الا مکر سی مگر تدبیرون بد قرآن دا بندولو کوشش شروع کرو در وڑا مانے ہو کہ کسان در قسم دی نپورا ہمیاو نپرا نا منگا منگا سکا منگا علوم ندی کرے منگا دا پل دا نپدون کا منگا دا دیر دی ذکر اتکار منگا دا دیر دی ام مولیاو نے استقبار ہونا منگا سکا علوم دی منگا سکتا کیونو چرتا استقبار مولا استقبار ہو کن او پیران و خانان و نوابان و تدبیر شروع کرو قرآن بند کی دا در قسم خلق ہو یا بلا مانم که دیشی هر کار چرا دیتی یا رو کن رو بای مانم خکولی دا بلا مخدا هر کار چرا دیتی یا رو کن که زیاد نگه دیلا دی قرآن یا دی بیانون که مگر نپرات خارشا تا استقبار مبعول لہو دی آدم اقصیب مبعول لہو دی نفورا دی پارا زیاد نگه دیلا دی قرآن الا نفورا مگر نپرات استقبار لین دا وجه دی زان غٹ گرن پا دنیا پز مکہ که یاو دا داغی وجه ولی نفرت زان غٹ گرن او مکرسی ادا وجه دی تدبیر کرلو بار نا تدبیر شروع که بار نو آغا نفرتی زیاد شد بس پوشش پی ولی اخی کل داست سلی ولی اخی کل مکرسی انا گردیگی تدبیر بد مگر پا کون کی چی چا دا قرآن خلاف تدبیر که پا آغا بولتا کی گی اگا حدیث کرا دی چې لاب کامل یو شو کو یا ته الله ناس دې ما زمانو قرضش په خلق یو زمانه راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام بنو پادشي ولا يبقى من القران الا رسمه د قران وال پاس پادشي اپیش سیب دے و دا قاری سیب دے دا نور نشه نیشتا او متاجن و عامرتون جمعتون و خوابادی دا بادی پلیاد بانا تایول نبی پکی او پرشو نبی پکی خمازدار کالون نبی پکی او خلق بم پکی خڑی دی وحی خراب من الہدا ادا جمعتون و روانی پید بار دے دا تا ادبار دا قرآن بپکی نی سنت بپکی نی نو علماء و ما علماء دغه جمعتونو مولیان دغه جمعتو امامان شر چې قران په کې کوم جمعت شر من تختادی می سما د شین اسمان د لاندې د خړز مګه دا بدترین خلق دی شر دغه بدترین مخلوق د سپین زیات خراب دی خنزیر نه زیات خراب دی من عینم تخرج الفتنه تو د دینه فتنه راوځي دی وی مړی اوري وسیلې شته دی وی قران لمدای او پیم ته په دای کو واپس کیږي دا څنګه یو حدیث کرای شیخ الاسلام ذکر کړی دی یو شو کو یاتی علی الناس زمانون قریب دی چې په خلکو یو زمان راشي یک تمیونه په المتاجر جمعتون کې خرشی روجا کې یو غره ولی ته په مؤمنون په دې یو د سړي بچی یو ایماندار به کېنی چې قران نه ویل دا بس ایمانی واشه نو هغه ته بد تدبیر هم کوي یو قران لمز خپل بیان نه هغه بد په هغه پریږدي د د بچی دغه محروم پاسې د قران نه کده ویل چې ورشي نو خدای به د بچی مخ کړو نو بچی نه محروم شو قران نه خپل محروم شو ځان سره بده کړو بیا ته وګورئ هم بره معنی چې وګړه ولا غکم فلم ما جام نذرون هر کچ را دې یو رکم د الله کتاب بیان کړ نو یاد نه کدی خل منکرون لا قران یاد قران والا الا نو بر مگر نه پر د الله د کتاب نه ان را من څه قران مګر ذکر اذکار مګر خپل د پونه کو کنه حجم کړه جونه کو کنه جی او دا بل د پاغه ته شپ دې نو پورا باندې نو زیات نه کړی د الله کتاب الا استکبارن مگر ځان کټ ګن پز مخه کې مګالې ما مګد پګ مګ علوم کړ دې زم امام ابن امام ابن امام ابن امام زم نسل امام باندې مونږ ته کې نو دا خو امیده دغه د ملګر خو اکثره امیان دي غریبان نه ځان غټو غني او دین دم په دین دم په اتف ته پدې نو پورا باندې زیات نه کړل دا لا کتاب الا مقر صحیح مگر تدبیر بد دا لا کتاب ته باندې ودا کې زیات کو یا دوی معنا هر کال چې را دې ته ورو کوم کې قران بیان شه نو زیات نه کړل قران دی بیانونه کې قران مگر نه پرته هیڅ وان تو وجه ځان غټ کړو نه پد مکه وځه غټ کړو به ته کینه ما ومکر دی و مکر ته د وجه د تدبیر بد نه د قران بندور کوی نه الله دغه نفرت زیات شو ولا حقیق المکر سی او نه پریوزی تدبیر بد مگر په کون کې د غیبان دی حال انظر انتظار نه کړه منکرین مگر د طریقې لړو باندې شي الله په دادیان او نذاب راولي یا سمودیان او نه کې یا پیرونیان او نه نو فلان تجلی سنت لا تبدیلا هر او بنو می طریقې د الله را بدل هر او بنو می طریقې د الله لاوړېدل اولم یسیرو انا دی گردی دی پا دنیا که اده که او گرد دنیا که او گره کنه دا دا غمق کی آیات تفسیر تکیه ولی سنت تبدیل دادا اولم یسیرو انا دی گردی دا منکن پا دنیا که نو که گردی دی نو دی گوری که پا کانا که وطو لدی من قابلی ما سرنگوان جام دا کتان چه مقی دی نو منکر دا لار کتاب سو شو غی وکانو اشادو من قوا وقی دیر سخت دی نو پا مطو که طاقت ډیرو آدیان سمودن او ما کان لا او چرن دی الله لیو جو منشه چې کمزور به کې الله لته شه ځان به تخلاص کی نشي خلاصې دي پاسمانو کې پاسمان کې خلاصې شه پاسمان کې څوک خلاص ولې شي انه یو قران د الله دی په قدرت والا ولا اخذ الله الناس بما كسبوا او کله نیولې الله خلق فورن په تاسو دا مالو چې قران ته نه راځي برابرولې نو ما تر کاله الا دره من دابا نه به بروغه په مخ د ځمکه باندې یو جاندار د قران د دشمنۍ صدا دور سخت ده چې که الله راولېږه په څوک به ژوندی پاتې ټول به تباه شي خدا د الله رحمت دی بس په خپل وخت باندې ارت راځي نو ولو یاخذ الله الناس او که چېر نیولی الله خلک په ثواب د اعمالو عمل کوم چې قران ته کېږي یا توحید نه مني ما تر کالا دواره الله به عذاب را لګو نو جاندار به ټول مړ شو مرغۍ به مړ شو د یاره دو سخت عذاب ما ترکالا دواره نه به پریخه په مقدس مکی باندې یو جاندار لیک رسو کوي الله دې تر نیټه مقرری وخت براشي یا دنیا کې آخرت کې پیدا جاجل پس کل چراشی نیٹھا دا اید آزاب نیقن اللہ دے پا خلبا نگالی دن کے بیابا بند اللہ تبا چکم مخالب ہو کم سامو چکم مخالب ہو تبا کی کم چک قرآن والو اب اللہ بچ کر نو مقصد دا صورت ہو نپی شفاعت قہری بالعدد العقلیہ دا ثابت طول چھے دا اللہ قدرت دا دیر لوگ سکت پزور نہیں خلا دا یا اول دلال مخلوق پاجز آئے بانے بیان کرو یا مخلوق آجز دا اللہ نا پزور سنگ اخلاص کی او دعوه پا که ده توحید بیان شو دری دلا آد نمبر پیلا که آد نمبر تین که آد نمبر تیره که پا آد نمبر پیلا که الحمدلله پا عنوان سرا پا تین که لا اله الا پا عنوان اپا تیره که ذالکم اللہ ربکم لہو الملک سو بجی شو یو شو دو دی که وانا اوز